بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من دا قرآن الكريم دا ذكر دفارا چه قرآن پاسان ترکبان ازدشی دا پرس آداب بیانو او دا پرس قائدی او سوسول بیانو پی ابتدا کے کله چې یو قاری د قرآن کریم یو تعلیم د قرآن کریم د دغه آداب لیازو کې خپلې قاعدو باندې ځان پوه کړي نو قرآن کریم الله پاک هغه ته آسان کړي زده کولو مو ته آسان کړي او بیانولو مو ته آسان کړي او که دغه قاعدو خیال یې ونه کړ آداب یې ونه کړ خو دغه قاعدو ځان پوه نه کړ او په قرآن نشي پوه دی آغا سڑے پا قرآن بانے نشی پوئے دے آغا سی وقت دائے کئی دیو جنہ من دا اولنا ویو چی پدی طریقہ بانے کارو کئی چی وقت نم دائے نشی اولا نم خوشا دشی آداب مو ذکر کرو اول اصلاح دنیت دکا پہاری او عمل کے دنیت چی کم لے صحیح کول دا ضروری دی کنیت صحیح نو آغا عمل سے وکار ایسے کتا برکی گئے سڑے موز با کئی یا برو جا کئی یا به حج کوي لومبه شه د نیتون دی کول دی چې هر یو کار د الله رضا لپاره کوي که موز دی که روجه ده که زکات دی که حج دی که جهاد دی که د قرآن زده کول دی قرآن بیانول دی لومبه شه د نیتون دی کول انما الاعمال بالنیات دویم شه دویم ادب عظمت د قرآن کریم دی یو قاری قرآن کریم په زړه کې د قران کریم لوی والد ارث نه دیاتی یعنی هیڅ یو شی د فارو کاوټ جوړ نشي د قران باندې د فارا یدي شی د ته اوچت کار نشي د قران کریم نه لاندې معنا دارا کده یو شی د قران اوچتو غړنو قران خپکیږي بیا چې قران خپشي بیا د هغه سړي سینې دغه نه دی ښا درم ادب درځګه کې دن ادب دې خو دې پزمن کې دراتو آداب موږ ذکر کوي چې پلار راضي نو ذکر اذکار وکي یا به غزور سبق یادی دانش پرار به گپونه لګی چاپیره به ګول خلق وتا اجدن راشی نو فارم به تر تکینی گپونه باندې لګی در قران د آداب نه کو سره د قران ذکر په ذکر کې ور زکی گپونه باندې لګی بلکې غپرونه سبق چې هغه ور زکی ګنې کاغوت زین ذکر اذکار وکي او بیا چې قران در شروع شي نو بیا به ډډې نه وي بیا به نیغ ناسي که اوس بوډا دی یا بیمار دی املا کې درد دی خپو کې درد دی بې شک هغه ډډوالی شي خو الله نه یې معافي غواړي ډېره زیاته ځکه چې د ډېر لوی ذات کتاب دی هغې نه ډډول دا خو ډېر بې ادبي ده که نه نو الله نه یې معافي غواړي چې الله زه مجبور یم تا ته معلوم یم الله ما ته معافي وکړي ابل لیکل به کوي لویه خبره زیاته خبره په کافی کې رجسٹر کې لیکي اوڑا خبره لنډه خبره لنډه مانا دا په پنسل باندې په قرآن مجید کې لیکي او څلورم ادب چې کله دی دا نور شي کور ته نو په کور کې به بچی وي یا به ښځه وي یا به مور او پلار یا به لوڼه خویندې وي در دوستان به وي شاګردان به وي رشته دار به وي نو هغې ته به دا خبر رسوي ځکه د مسلمان صفت به دی چې ځان له کوم شی خوښي او بله خوښي دا چا چې قرآن خوښي دا به دا خوښي چې بله ومه دا قرآن زه ورسومه دا څلور آداب موږ بیان کړو بیا موږ د قرآن زده کړې لپاره څه قاعدې او اصول بیانول چې دا موږ په دیارسو عنواناتو باندې بیانوو تر دې ځایه پورې شپږ عنوانات بیان شوي دي لومړی عنوان اسماء د قرآن کریم ځکه چې کوم کتاب لولي چې کم کم د هغې نوم پته معلومي دویم تعریف د قرآن کریم ځکه چې قرآن کوم یو کتاب لولي چې په دې پوه چې دا د چا کتاب دی او درېم حکمت د نزول د قرآن کریم چې یو کتاب لولي چې ته په دې پوه چې په دې کې اصل مسله څه ده او څلورم مخاطبین د قرآن کریم چې تا دا پته چې قرآن کریم څو خلکو څخه خبره کوي څنګه خبرې کوي نمونگ دا مخاطبین دا مخاطبین دا قرآن کریم دو قسمه ذکر کرو یو منون کیو یو نمنون کیو نمنون کو تا لحجه مزیدار دا ایتا بشارتون ورکی ایتا تسلائی ورکی ایتا تشجعات ورکی او نمنون کو ایتا لحجه بدل دا ایتا یو لذین کفرون سرا بیان کئی زواجر ورکی تخویفات ورکی وغیران رتن ورکی بیا دا منکرین قرآن کریم صدور قسمه ذکر کئی یو مشرکان یو یهود او یو نصارا او یو منافقان دا مشرکانو بیان من کرو من پو تشریح کرو شرک وای ستا من پو دی خلق پویا کرو چی شرک صرف دیتا نو چی بود تسیدو کی دا دا شرک یو قسم دی اشیر دیتا نو چی دو وقتی خدایان دو دی یا دری دیا سرو دکت با دری سرو خدایان چا منیل نی ترو سب پوری بلکی شرک دیتا وی چه ده خدای یو صفت مخلوق لواه یا اللہ ده مخلوق خونه که که یا مخلوق ده اللہ خونه که یا اللہ ده مخلوق خونه که عجزو کرنی اپا ده بانه بیا من ده تفسیرم کرو چه شرک دو غد غد قسمونه دی یا تا شرک اعتقادی اغا شرک چه دای تعلق داخلی سره فاقیده که سر شرک راشی یا تا شرک فعلی آشرت دې تعلق د عمل سره یعنی عمل سره دا د یو کې د شرک بیا شرک ته اعتقادي د مو په سرور قسمه بیان کړم شرک په علم شرک په تصرف شرک په دعا او شرک په عبادت شرک په علم یعنی په صفت د علم کې الله رب الزوک شریک کې لکه سنت المؤمنانو کې دغه چې الله علم الغیب دی او دغه کې د راشي دی سړي چې بل څوک هم عالم الغیب شته زما د هر نارو خبر دی د ټول دنیا د حال نه خبر دی نو دک سړی د شرکو کو او الله تعالی په صفت د علم کې بل څوک شریک شرک په علم یو د شرک په تصرف تصرف وایي اختیارات ته د مسلمانانو دا عقیده ده چې مختار کل الله دی مشکل کشا داتا لینے والا دینے والا صرف او صرف الله دی بغیر د اسبابو یو په ظاهري چاله څوک تاسو درکه جدا خبره یا تاسو واخلي یا په فسبان تاسو تقریب درسي یا فائدہ درسي دا په ظاهري اسباب دا جایز نه نو شرک په تصرف دی ته وایي چې د دیو سړي دا کیدره چې بل څوک هم مشکل کوشا او دا تاسو ته بیا اسبابو امالي د خیر او شر دې اختیارات نشته د کړه الله او درم د شرک د قاضي قسم شرک په دعا چې په صفت د بلنې کې الله رب ال عزت شریک ګرځي اگر مسلمانان دا کله چې الله هر ځای حاضر ناظر دی په ادوار د علم په ادوار د قدرت باندې نو موږ دیو جنو یا الله چې تکلیف راځي مو یا الله نو چې مشرک په وای یا بابا یا لوی ادوار باندې شي یا پلان کې بابا رب دای په صفت د بلنې کې الله رب ال عزت شریک په دې صفت کې الله تعالی نو پیغمبر شریک دی نو فرښتې نو ولی نو جن ایسو کمنا دا یو اللہ تباوت کے یا اللہ مدد فدعو اللہ مخلص لہو الدین لہو دات الحق سلورمو شرک پر عبادت چل عبادت یو جس چالاو کی بل چالا من رخضائی توب وصرو کی یا تم رخضائی توب دو کی یا یر رخضائی توب دو کی پوشے نو دیر دیتو آئی شرک ولی روکو یتیزو یہ شرک پر عبادت و توائی بیا د شرک فعلی لګی تیز کوي اواز مړای مخربونی یو طرف یو حساب فریدی هم شرک دیر مته دو شرک فعلی دویم قدم شرک فعلی د دې سره څلور مسالې متعلق وي یو تحریمات الله هغه چې الله حرام کړی دویم تحریمات الله بعد هغه چې الله نه حرام کړی مخلوق حرام ای او دریم نذور الله نذور د الله نذرونه د الله منخته چ الله مان خوشاله شي دا کار مې وکي یا دا الله رضا کار کړې الله خوشاله ما ايو د نذور عبادت د بنده په نوم د بابا د ولي د پیغمبر د فرصي په نوم باندې نظر کول منت کول چې ما نه خوشاله شي زما سوال الله ته پیش کی یا زما دا کار په الله باندې وکي و دې کې دوه جایز دي روم باندې او دریم نه جایز دریم جایز دي روم باندې او دریم تاریخات الله ان نذور الله دا جایز دي ادوانا جیزی تحریمات العباد او نزور عباد بیا من لکه څنګه چې شرک قسمونه څلور ودک د شرک اعتقادي د شرک پهلی در څلور مسلې متعلق مذکرانګي د مشرکانو قسمونه هم څلور دي یو ته مشرکین بالعباد الصالحین هغه مشرکان چې نه کان خلق الله تعالی شرکان کړی په صفاتو کې دین دی مشرکین بالکواکب هغه مشرکان چې هغه ستوري الله تعالی شرکان کړی په صفاتو کې اصد تصرف والا ثابت ہے او درین دی مشرکین بالملائکہ چا ملائکی دا اللہ سر شرکان کڑی پا صفاتو کی رحمت شو اتوئی نظر نیازی کئی او سالورم مشرکین بالجن چا جنات دا اللہ سر پا صفاتو کی مشرک شرک کڑی یو فرقر منکرین مشرکین پاگر ممن تفصیلو کا تکہ دا ہر زمانہ کڑی ری دویم فرقر منکرین اہلی کتابو کی یہودو یهود هغه خلق دی چې هغه داول لر هزانت مسلمانان وی هغه زمانه کې او داوی راو چې موږ په موسی علی السلام ایمان راوړل دي امنګ تورات نو دا دوړ داوی غلط دی نه موسی علی السلام باندې ایمان راوړل نه په تورات کې په موسی علی السلام ایمانو هغه په تورات کې موسی علی السلام ویل چې اخر پیغمبر ایمان به فراړي په تورات کې دا چې اخر پیغمبر ایمان به فراړي دا دروغجن د دې کارټون مو دیت پروشوا د کارټون مردو کې وي بېمانه وي حق پټولو حق غډ وډولو د حق پروسو مقابله وي بدعات رایج کول په ملک دی يهودو شرکيات رایج کول په ملک دا غید دې کتابو بیان د يهودو بیان په تقریبا مدني صورتونو کې فارغ کې غي ادریم پھر قادم انکرین دو قرآن نوان نصارا زمان پہ اصطلاح کو تا عیسائن وی دو قرآن پہ اصطلاح کو تا نصارا وی دا دی عقیدت دا دی دا خیال ہو چون پہ عیسیٰ علیہ السلام ایمان راو دا منگا انجیل بان ایمان راو لکھ لیں کہ دا دعوت دی غلط ہوا که دی دا ایمان پہ انجیل و انجیل کیوں داو چا خیلی پیغمبر ایمان راو ایمان راو دی اپ عیسیٰ علیہ السلام ویلیو یا بنی اسرائیل ان رسول علیکم مصدق لما بین یدیه مصدق قل ما ناکم واشه او اخری پیغمبر تراشی اخری پیغمبر احمد ابرازی ما غم دا ویچ با اخری پیغمبر با مصاد سیمار را رسول سب که براشی انشاءاللہ نو دی پر اخبر دعوه که دروغ جنو نی سال سامن ایمان راوڑو ادی انجیل منو سالورم فرقه ده منکرین منافقانو چه پزاره باید مسلمانانی او دنه نکافران خود منافقان دو قسمه دی یو توی منافق تیزو مکنه منافق اعتقادی ایو توی منافق قبلی برشتیک شد منافق اعتقادی چه عقیده که منافقت راشی یعنی دنه نا عقیدتن منافقی دنه نا کافره پزاره باید مسلمان که ده مفاد دفاره مدا کافر ده یو ده منافق عملی چې عقیدتن ټیک ده خو بعد اعمال کله کلو کې منافقانو مدا مسلمان ده خودت خطر ده ده کدا توبه نه واتی ده به منافق اعتقادی شته مدا بعد یعنی کافر بشي کله چې دا سلور فرقه ذکر شي د قران مخالفینو بیا ورپسې پینځم عنوان طریقې د اثبات د قران کریم چې قران کریم په بیان د اصولو بیان د اصول د قران کریم او اصول د قران کریم اته دي یعنی قران کریم کې اته اصول بیان نه سلور داغه نه اصول مهمه دي اصل داغه نه اصول مهمه ده دي اصول مهمه دي ته اصل اصول وای دي ته د ایمان اصول وای ادر ثوابق وای او اصول مهمه دا دیتا لواحی کم وی اصول مهمه یو اثبات توحید دویل اثبات رسالت درم صداقت دا قرآن کریم او صدورم ایمان بالآخران بیا توحید من پسو عنوانات بانے بیان کر پا عنوان دا تحمید سرا پا عنوان دا تحمید سرا پا عنوان دا برکات سره موږ په مختلف عنوانانو باندې اثبات توحید وکړو ا اثبات رسالت موږ وکړو دا رنګ د قران کریم صداقت بیان شته تفصیلی جهاد باندې موږ بیان وکړو چې جهاد سلور مرتبی دی. المرتبه الاولى جهاد مال کو جهاد مال نفس اداغی سلور قسم بیان کړه داغی منګه سلور قسم بیان کړه او دا جهاد مال نفس پس د کول د دینی دیم په عمل کول پاره خپل علم باندې دریم په بیان کول د هغه علمي دیني بلتا اصلورم چې تقریبا دې په بیان صبر کول ا دوه مرتبه ثانیه یاد مال کو یاد جان ما شیطان دا بیا په دوه قسمه ده یو په دغه کول د وسوسه شیطانی چې د عقیده په باب کې شیطان ورغی او دویم په دغه کول د وسوسه د شیطان چې په باب د عمل کې شیطان ورغی سړي کې سستی راوړي او المرتبه الثالثه دریم مرتبه یاد مال کفار والمنافقین یاد کافران منافقان سره هغه بیا په سلور قسمه ده یو بالقلب دریم باللسان دریم بالید او سلورم بالمال پخپڑا که بری بنشی کافرم دریم پخلیب بدبائی او دریم پلاس بوسر جهاد که او سلورم مال بدائی خلاف دا غید پارا مال بم لگه دایی دی جهاد پارا او سلورم مرتبہ جهاد مربا بی ظلم اول مبتدین ده ظالمان و مسلمانان سر جهاد او ده بدتیان سر جهاد دا بیا پا دری مرتبه ده یو بلید چه پلاس بان ظلم بان که پلاس بان ظلم بان که او دویم بلیسان چه پا جبه بان ردو که او درم بالقلب چه پڑکی و تبدو های وزال که ضعف الایمان دا چه کل ذکر شو تفسیری نبیا طریقی دی اثبات من ذکر کولی چی دا سلور اصول نبی چی کرنی اصول مهمان دا قرآن کریم پسو طریقو بان ثابت ای یو سلور طریقی بی یو دا غینا دلائلو و دلائل دری قسم دی دلائل اقلیا دلائل نقلیا دلائل وحیا او سلورم الحل قسم دلائل اقلیا آغا چی اقل سلیم دا غیف منلو بانی مجبور وی یہ روخ سڑے لیونے چینی زوانی اگر پای پوی که کافری کار سوکی داغی متعلقات داغی پندی بار مسلمی واشم بیاد اگر دلال اقلیہ دری قسم من ذکر کرو یو دلال اقلیہ محضا دیم دلال اقلیہ اعترافی او دیم دلال اقلیہ الزامی ابیا دلال نقلیه من دو قسم دلال نقلیه دا بیا من دکرور کرده انفرادی بی من ویلو چه دلال نقلیه ده پخانو پیغمبران نهی ده پخانو کتابون نهی ده اولیاؤ نهی ده پرختو نهی ده جیناتو نهی ده حیواناتو نهی بیا کرده انفرادی بی دیو یو پیغمبر نه بیان کی او کالج بایر طول نه را واخلی دلال وحیدی تو چه خدای پاک پخپله بیدی چه او دعونی پس تجب لکم قران کریم پخپل خدای پاک قران کریم پخپل ویلی چې دا الله دی کتاب تابع شي دارنګ دا پیغمبر مانی دارنګ دا توحید مانی د توحید دلائل وحی الله دی کړي او الحلف قسم کله کله قران کریم یو مثل ثابت دی په قسم سره دا عربو دا طریقه وان چه یو شه با دلیل بنو وسا بیا به قسم بانی خبر اخلاسولا او تنو پختون دا طریقه دا چه مدعی پچا بانداوو کی او مدعی سخا دلیل نی یعنی قصه که گواه نی نو یا مدعالی چی اغلا قسم ورکو لکی و دا کرنگی قرآن کریم که دا قسمون را دی وو قسمیه دا وو قسمیه کل فارد قسم وی او دا کل دا فارد دعاوی او کل دا فارد رحمتی او کل بطور شهادت وی چې په دې پر کې وسره نه پوهه انارت غلطي کوي وايي والعصر قسم مني په زمانه دا مطلب دی چې زمانه دې مال نقصان راکی نو خدای دې څوک نقصان ورکول شي ا کمنګه و چې والعصر زماده قسم په زمانه یې زمانه موږ نقصان دا خود د دهریانو عقیده ده یا والعادیات قسم مني په سونو باندې خدای پاک څوک نقصان ورکول شي نه

چې درې قسمه خلک جوړي خامخا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته انا اللي قال من مخستاني شو بيغبر او نيو نبي الا اذا تمنى مركلا چاق بيان کرده كاغدو علیه السلام و كابل صالح علیه السلام هر پیغبر الا اذا تمنى مركلا چاق بيان کرده الله کتاب القى الشيطان غردول الشيطان فی امنیتی تو بیان دا پیغمبر دا کی دا خلق بزرونو کی وسوسا فانسخ اللہ ملک الشیطانو نلید کولا با شیطان اللہ پاک آقا وسوسا چی غردولا با شیطان یا اوزم لرکی اللہ آقا وسوسا چی غردی شیطان دو زرونو دا من قادلنا سوک چی دا اللہ دا اصلاح نیت تغسیشار رالا چې څوک په صحیحیت قران راغلي دي نو ته وسوسه راځي او هغه ته الله لري کوي افواجه ثم يحكم الله آياته بیا مضبوطی الله فل دلائل توحید په جوړوند مون قادینو کې مون کافی نه اجه الله کتاب له الله درزار فراغله په صحیحیت راغله نو الله په جوړوند توحید کلک کی والله علیم حکیم اللہ پو حکمت والا دے یو پھر کے ذکر کھا یجعل مالک شیطانو عدید پار چی اگردی اللہ آگو سوزا چی گردی شیطان فتنة للذین سبب دا منافقت دا پار کسان چی پڑنو کی دے مرض داولی راشان گڑ بڑ کھئی ہاں خام چیاغا کم مرضیانی ناجوڑا قلی کی یو تا بلتا بلتا ناسی اید بردہ صاحب دا بغشی دا فتنی شی وی پلان سید مولید سے خدا خبر رکڑا او غیلی چی الحمدللہ طول صفتون خدا پاک لردی ادی وی چی دا علویت صفتون خدا لردی وزر چاومنم وسوسه په ګراج یو بل د یو سره راځي یو یاره یې مونږ به د پویګو نو ته وسه پوښی ته وسه پوښی لیجعل څنګه په دیوازه کې باندې شو ها بزغ عليك درغه ده خدای دې کې کین سو سوال وکړم له ان شاء الله ورته تلک درغه کې دې چې سم او دې وته مون سوفو دې چې کوم مرضیانی هر چا څنګه غزي راځي ان د کوم مرضیان د فرا سبب منافقت شي تر موږ چاو منو یو یو توي بل بل سوي دیو جنا منگو او چه قرآن دی نیویلی ارچا سخمزا اوی ٹیسٹی کا چه اگر صحیح سڑے که ناو سا کبل شان سڑے عزت نا پر رکھی گا تی والقاسیت قلوب ادھے پار چه اگر دی سبب دا کفر دا پار دا اگر سخت زلون دا اگئی او زلون چه سخت دی ابو جهل دی گونے که عدبادی شیبادی دا اید پار اگر سبب دا کفر گر دی دا اگر شیطان وسوسا دو خلق دری قسمہ کی گی اگر یو باند شیطان وسوسو نچلی گی اگر بلکل ٹھیک دام اگر دو قسم خلق باند شیطان وسوسو چلی گی یو خود چوٹ انکار گوی نیمانم لکا ابو جہل دی ابل ویرا منگ دن چاو منو یو مولانا سے ابزا منگ اگر بل سوی ابل سوی منگ دن چاو منو نو با دے پاراب کی نی نور خلق قرآن زکی ازا کشان دی گن پادشی پا گن کی پادشی اس منگا اتم دو عنواناتنا اصطلاحات دا قرآن کریم ایسا دا سم کئی بیابی وو خام چا تندر سی سی مانا اسبت مطلب شا دا ٹھیک کئی خلق لر غلی زنانا دیر لر لر غلی او سلور بجه ده کورو نروانی گیره تاس خوبی غمه شپک بجه روان شده تو استاد شپک نو رازی نو تیک شپک نو رزان را سوی ای سلور بجه رازی غریبان هم او ای تاواد نرسی ماوی غبر ده ما کده ای دازایم زنانو تا پاتشی من با تینا کور تزویو سره بیمان پولو کی خپل کور تا الکان بدا تی لکه کسانی که بزاییگی زنانو بم دی تراشی طوله برا لان در طول با دی زنانو چی اندازه سی من خو خلق دیر ده شکر ره تویتوار رو دخانه چوتی آنه ده خود چوتی نی ده شکر ره ایرو کار نیشته سرو کارونه دیر نیکنه نو زما خیال لے جمع پر کور تا شو لان دیو منگا نا دیو برا وزا دو چا زدن دو کور من دو خوب یا داد دری وارا چا تا من دو خوبی شی انشاءاللہ کدا غا سیالی دا پاہم دا پارا سا آداب او سوسول بیانو اللہ وکی دی آداب سلورو اصلاح دینیت عظمت دا قرآن کریم درزگاه کی دن آداب او درزگاه نباد دوتون نباد آداب بیا منگ سا اصول او سا قائده بیانو لی ترزید آئی پوری و قائده بیان چیوی دی اول قائده یا اول عنوان دو اصول اسمار قرآن کریم بیم تعریف دو قرآن کریم درهم حکمت نزول در قرآن کریم سالورم مخاطبین در قرآن کریم او پینزم عنوانو مقاصد در قرآن کریم او شپگم و طریقی در اثبات در قرآن کریم سالورم مخاطبین در قرآن کریم او پینزم بیان در اصول در قرآن کریم بیان د مقاصد د قران کریم بیان د مقاصد د قران کریم هو موږ بیان کړو طریقې د اثبات د قران کریم او د دې نه موږ ذکر موږ ذکر کړو چې د بیان نه بعد خلک دری فرقی شی یو منون کی شی یو نمن کی شی یو منافقان شی دا چه خراب شوی آواز نکنی دلتا نخراب دیو دیو منگت شروع کنم من اتم عنوان ذکر کو اصطلاحات دی قرآن کریم رموز اشارات متوئی تو قرآن کریم کی کلب مونگ دا زجر دے کلب دا تخویف دے دیدہ کی دا یادی آیت کی تسلی دا پدی کے امور امر مصلح دے وغیرہ چې قاری دا دی پتی چی بیا روز تو اغدانوی چی زجر ستوئی تسلی ستوئی تخویف ستوئی بشارت ستوئی پوشن نو موږ دا ذکر کوو دا دیار د قسمه دي یو دا غینا ذکر کوم زواجر رټنه یو ذکر کوو تخویفات تخویف لکیږي يرولو ته درم عذاب برزخ چې عذاب د قبر وته موایي چې دا څه دي تلورم ذکر کوو ختم القلب پړ باندې مهر لګول پینزم ذکر کو البشارت زیر ور کول خوشحالی ور کول خوشخبری ور کول شپگم ذکر کو تسلی چڑم تانگو انشاءاللہ انجام بدی خوشی وم ذکر کو التشجیع بہادر ور کول چکلک شا مسئلہ بیان کا سرہ ترغیبہ اتم ذکر کر ربط القلب رو مضبوطول چا اللہ خط رت لکتن چی ختم قلب کئی منکرین لدہ چا ربط قلب کئی کلکو خلق اللہ لک لکئی نهم ذکر کرو ادخال الہی ادخال الہی چی دے واقعی من کسا آتون راشی مخر سر سر ربط نمیلاوی گی او لسم ذکر کرو الامثال مثالونا دفار دو ذات دو مسئلی یو لسم ذکر کرو القصص داون دفار دو ذات دو مسئلی وی یو لسم ذکر کرو العقبات ستا اغوا دو مشکلات و غدیرائی تیار مبالغ باغین تیری گی او دیار لسم ذکر کرو الامور المصلحا اغا کارنچ بائی بانیڑا مضبوطی گی زجر رنبے منگ پایر تفصیل کو بدی دیار زبان تفصیل کو اڑائیں رنبے زجر دے زجر مانا رٹنا یو دے توبیح اگا مانا زورن را دا رٹنا یا دا زورن اللہ پاک مشرکان تو مر کئی آلی کتاب تو مر کئی او منافقان لے مر کئی او مومنان لے مر کئی مشرکان تو مر کئی پا دیر وجو باندی پا دیم ورکی چی تدا منی چی اللہ یو دے اللہ خالق دے رازق دے مالک دے نو تو بل تاواز ولکے تو بل ترا مدد چی ولوائے لکہ سورت بقرہ گرائیت نمبر تئیس درشتم نمبر آیت وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا على عبدنا فاتو بسورت من مصری اکو چریتاتو پشکی دا آغا مسالینا نا آت نمبر چوبیس کی فایلم تبعلو پس کون کتاو داکار چپ اخبر دعوی بانی دل پیش نکی ولن تبعلو آہر دنیشی کولے فتقو النار اللتی وقودو الناس ویرے گئی دور آغنا چی خشاک داغی خلق او گٹی دی ویدر لیل کافرین پیارشیر فارد کافرانو داری سورتی اونس کی مرازی زواجر مشرکان تھا چتاس بلول رحمت کوئی کل کل زجر کئی مشرکان تھا پہ اعتبار زون باندے پہ گمان باندے لکہ آت سورت یونس آت نمبر چھتیس کل کل زجر کئی پہ اعتبار کسرت باندے ایک سو چیال ایک سو سولہ دو سورت انام کل کل زجر کئی پی تبا دا آبا بانی دا مشران پی تبا دارنگ ایک اللہ سورت بقرہ ایک سو ستر سورت مائدہ ایک سو چار کل کل زجر کئی مشرکان تا پا قتل دا اولاد بانی اگر سورت انام ایک سو سین تیسا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم سوره انعام انعام 33 دارن كلا كلا فغلط غلط مثالون پیش کولوان مشرکان لا اچو ی اول جج چدی وکیل تبنوی ولی باچا لجری وزیر تبنوی لکه سوره یاسین آیت نمبر 78 سوره نحل آیت نمبر 74 کل کل مشرکان لزجر کئی پی ابتراء علی اللہ باندی لکہ سورت انعام 93 نمبر آیت کل کل زجر کئی مشرکان لہ پی انکار دا قرآن باندی لکہ سورت یونس آیت نمبر 15 وَإِذَا تُبْلَ عَلِمْ آَيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يُلِقَانَ اِتِ بِقُرْآنِ غیر هذا وَبَدِّلُهُ دارنگی کل کل زجر کئی مشرکان تا پی انکار دا قیامت باندی لکہ سورت یاسین آیت نمبر 38 سورت ملک آیت نمبر 25 سورت سبا آیت نمبر 29 دارنگی کل کل کل کل زجر کئی علی کتاب تا زکر دام پا منکرین کو داخل دی دم شرکو نو دیتا کل پا زجر کئی بی شرکو لکہ سورت نیسا چی ان اللہ لا اخبر این شرک بی و اخبر مادون زائر کلمہ انشاء آیت نمبر 48 تا سو سولا کے کل پا شرک پہلی بار زجر کئی علی کتاب لکہ سورت مائدہ 41-42 کے کله علی کتاب او تازه جوړ کوي په اعراض ان کتاب د قران په اوریدو باندې تورات په اوریدو باندې لکه سوره مائده 43 44 45 وغيرها باندې کله کله علی کتاب له زجر کوي په مخالفت د مؤمنانو باندې چې تاسو مخالفت ولې کوي د مؤمنانو لکه سوره مائده 59 او 60 کله زجر کوي علی کتاب ته دین فروشای باندې چې تاسو دین باندې ګټه ولې کوي لکه سوره بقره 41 نمبر آیات سوره مائده 64 نمبر آیات سوره آل عمران 187 نمبر آیات آیت نمبر 75 سوره آل عمران سوره توبه آیت نمبر 34 وغیرہ کله زجر کوي علی کتاب ته په مسلې پټولو باندې لکه سوره بقره 59 دارنګه کله کله زجر کوي منافقانو ته لکه سوره توبه آیت نمبر 38 وروسته تر 90 پورې ټول دوه اجر دي سوره آل عمران 37 138 زجر کوي منافقانو ته دارنګه په سوره نساء 138 نمبر آیت زجر منافقانو ته 141 نمبر آیت دارنګه کله کله زواجر کوي مؤمنان ته مو چې تاسو ولې سستی کوي اگر سوره نساء آیت نمبر 10 ولی سین ور کوي خویندولا او زنانه ولا آیت نمبر 10 آیت نمبر 14 او آیت نمبر 31 دارنګه سوره نساء 144 نمبر آیت سوره مائده آیت نمبر 51 باندې تاسو ولې کافرانو سره دوستی کوي آیت نمبر 57 باندې دارنګه سوره صف آیت نمبر 2 چې لما تقول ما لا تفعلون یو الذين امنوا لما تقول ولي وایته کوینا په خلی کلمه لا اله الا الله وبه جهاد نه کې مال نه لګي دارنګه مؤمنانو ته دعا جر سوره آل عمران آیت نمبر 100 آیت نمبر 28 آل عمران 118 155 156 نیو د اصطلاحاتو نه زجر دی زه به هم چې دا زجر دی نو ته وایه چې زجر څه ته وایي یو بل ته وایي نو اوس چې وپېژنې نو دا به ته اسانه شي زجر مشرکانو ته زجر علی کتابو ته او زجر منافقانو ته او زجر مؤمنانو ته هم ورکوي دویم د رموزو نه یا د اصطلاحاتو نه د قرآن کریم التخویف تخویف یې ته وایي دا یره بیا دوه قسمه ده یو یره دنیاوی ده چې دنیا کې به تباه کوم او یره یو یره اخروی ده چې کنه مانی نو آخرت کې به جهنم ته ورواستو ما یره دنیاوی په اکثر ورکی په احوال له پخوانو باندې پخوا وګړه قومونه مې تباه کړی دي لکه سورته مریم آیت نمبر 98 شو سورت مومنون آیت نمبر 44 شو سورت بقره آیت نمبر 61 شو سورت عنکبوت آیت نمبر 37 38 39 آیت نمبر 40 سورت عنکبوت دارنگی کل کل تخویف دا یرا دا اخروی وی دا آخرت یرا ورکی لکه سورت روم آیت نمبر 16 شو سور زمر آیت نمبر 16 شو سور بنی اسرائیل آیت نمبر 59 او آیت نمبر 59 60 61 دارنګه تخویف اخروی سور ابراهیم آیت نمبر 5 سور اعراف 152 وخت زمون ډیر خراب شو او ذکر آیتونه راوړم نه بده شان ویلې کې بیا ځان لو ګورئ نو دویم د اصلاحاتونه تخویف ير ورکول دا یار سو قسمه ده دو قسمه یو تخویف دنیاوی چې په دنیا کې بل برابر کما په دې باندې نور قومونو تباہ حالات راوړي اکثر ایو یار اخروی تخویف اخروی چې آخرت کې به جهنم ته واستو وغیرہ دریم د اصطلاحاتو نه د قران کریم د اصطلاحاتو یا د رموزو نه عذاب قبر دی قرآن کریم کی اس بات دا قبر

یا په بم کې اودته د غړو بدن نه ملاو شو په جیاس کې اودته بدن نه ملاو شو اذن درې شه او اغلا د برداشته کنه یا هندو دی هندو هندو خو سوډول قبر کې نه دی او داغه غیره په دریای کې په ګنگا کې غدر داغه غیره به ولینا نو له غلا بازار په قبر نه ولا په قبر کې نه دی نن قبر ا برداخ اغدا ته چې قبر کې روح پروت دی دا خو غزاریخ کامونو پر بابل بابون زیارت القبور تر غزاریخ کامونو پاره دیتا یی دا په دې بیان کې دا باب په بارد زیارت القبور کې اصل قبر چې کومه هغه برزخ نه او دا خبر دا کوم خرج وی چې په دې قبر کې دی نو دای اشرف الزانو رحمت الله علیه د عالم دیوبند تیر شو دی او د دای زیات منځ زمنګرا منګه منځ چې نه څړې دی باز اعظم کې وته نقلته راغلی انسان نقلته کیږي لیکن دې نه څړې دا کتاب اشرف الجواب یو جلد کې درته یو شپږو صفحه یو واته صفحه نو پای کی 359 نمبر صفحه کې غو تفصیل لیکي وای دا سوال فقبان شو دی چې په دې قبر کې عذاب دی ناغو ته یې نه دې کنه دی په دې کنه دی وای دا شوباغه چې ترغلی چې دا وای چې په دې قبر کې دی دا وای بیا وای چې دا قبر لګلو جوړ کړي چې هغه ته پداس پکې نه تاسو کې په پاتې دوه کې تقریبا وای دا دور جاهلان دي دا که شنو وای دا جاهلان په دې نه پوي چې غدا دا نه دی او چې څوک بد شي هغه قبر تک جوړ شي پاتې دي کې نه څه پیږي تکلیف وتا او دا نه دی د قبر د کولاوي دونه څنګه دونه مراد هغه برزخ دی لکه حدیث کرا دي کله چې مؤمن مړ شي او قبر کې خخ شي یفته له په قبره سبون ذران تی سبین د تا کولاواله شي په قبر کې او یاګا د دې پر او یاګا دې پر 140 ګد اگر دا غروخ چه قبضای اغضای که وقت پراتی آوشی اغضای کلاوی اگر دوی چه دی قبر کرے نو دا قبرو مقبره که منگا روزانا خخو هر قبر دا بل قبر دا پا نیم گس کیوی یا پا پوٹ کیوی یا پا نیم گس کیوی یا پا گس کیوی نو چرداز شیر چه مومنانو مقبره که خلق قبر که لانه ناگر ڈڈوی او یا گردی پرتلی او یا گردی پرتلی نا ولی پا مقبره که یا مومنم نیشته پری که ټول مؤمنان دی اکثر تیبه ګناګار وبږي ګناګار وبږي خو دې هم مؤمنان کړه نو داګه دې څنګه ټیکيږي بیا دارنګ کله چې کافر منافق په قبر کې کې خو دې شي لازم که په تنګ شي و حتی تحترف ازلهم حتی که دا پخته یو بلکه ورشی دا کناره دا دغنه دا زده تانگی دونا لکه من صورت هجر که نور دونو که بیاوایو صورت انکبوت که چه فلم مجاعت رسول لوتا سی ابی مزواق ابیم زرعا کلش دا منگا ساج دن فرقتی لوتا اسلام ترالی و سی ابیم خاپش پایپ براتلو او تنگ شد اینا پا پختو که ری تنگ شد این در رن تنگوار نی تعبیر کرد چه پختایی یا برکی ورانی نو سوک چه وی چه عذابم پا دین کبر که نانی ٹکی گی دا خبر دکنی ٹکی گی اچه دیر مړی خو په قبر کې خاک نشي نو اې دا دا په قبر نشي کافرانه واژن او بعد خلک پکې هغه بل غلط تفریط کوي افراط تفریط او په دې قبر کې سره دوه عذاب نشته په دې قبر کې دا چې کوم موږ وینو په دې کې سره دوه عذاب نشته با روح ته نه وته عذاب صرف روح له کول کېږي پسې جین کې او نعمت صرف روح له کول کې دا بدن بس دغه مې تر قیامت پورې څوک دې کې بیا روح نه راغله دلنه عذاب شته نه دلنه نعمت شته دغه افراد ته تفرید کې مبتلا دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې تیرېده حدیث صحیح یو ځای کې د نبی اسلام اسو یا ټټو یا خر ورسې چې جوړ هغه او وګړي د ټوپي وو رسول الله سلام کوشو او وی چې دوه لخت راړي او وی چې دا قبر او دا قبر والا فاذاب کړي خدای څخه غټ ګنانه شرک یا کفر نه کړي او دیو با چغلی کولا او دیو با چغلی او دست بات بینو که یعنی موز بینو که لگه چی موز نکه او دست خود نو چی کنه دب او دست نو چو نو نبی اسلامی چو دو لخ تیرا رایی نو چی رایی پا قبر باری که خودی ایماو لیت بدی که آیت عذاب چادو ده وی لیدل چی دیت عذاب سوک چوائی چی پا قبر که عذاب نی نبی اسلام سلی دلی دا خسی حدیث اینا خسی انتکار نیش کوله لخت پی کی خودی او تر تو پر دا لخت نیو چی شو دی بان بان عذاب چی کمی کمی دا عذاب پا دی بان کمی و مبتدین اولا گیرن نوار اری او بڑی دا پات لختی کی دی رسی دا تا پتا دا چی پا دا بان عذاب سا پتا دا گی دا خود امور دا غیب اونا دی دا تا چا گیری چی پا دا بان عذاب دی چی لخت پی کی دا بل دا خود نبی اسلام موجزه وان لختو که کمال نده داو نبی اسلام موجزه و چه پی لخت که خوده مستاد علاس نبی اسلام لاسته ظالمه بل نبی اسلام فرمایلو چه کچاری تاوست فتحو لگی را دا عذاب قبر عذاب قبر چه کم ده نبی اسلام وی اللہ دی جناتو نا دی انسانو نا پت کرده البته زناور تو اخکاری زناور چې په ولار باندې یو ته قبر دی په یو عذاب زناور ته پته لګی چې سره په عذاب کې مبتلا دی څنګه چې لګی الله ته پته لګی لکه واس پته پته لګی چې باران روانه چې جوړی کی دارګه بعد غیان ته پته لګی چې عذاب ته مصیبت روانه په چوغ باندې شي چې جوړی کی غیان او میخ او سنداګان او سونه ګډي دا کرنګي دی ته الله احساس کوي دغه ځای لکه څنګه نبی اسلام هغه آسیا ټټو هغه وګ دی دا ټوپیک شیخ الاسلام رحمت الله علیه لوی دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه چې کله مصر ته لاړ او په مصر کې هغه مسله بیان کړه توحید او چې دا اولیاء یې سم نشي کولای چا وته وی چې جدي دا کې قبرونه دي زمونږ میخه یا زمونږ غوا یا زمونږ اسپا یا ټټو چې کله بند شي خېټه بند یو پړتيږي زمونږ دې باباګان لبوزو نه ټیک شل تکي وبېږي ټیک شي هغه ته تا د پیجن د سوق دي یو لري دي کړو هغه دا اولیا نه د کرامته دي کرامته هغه خلک چې د قرمت تابیدار خو قرمت داغه تړو جو ظالم شیو ډیر اغلو ابیت الله شریف روان کړو اجر سودی تنه وړو ډیر زیات اجانی وجدو دا په هغه خلک دا ظالمان خلک دي ودا په دی باندې عذاب چالو دین چې زناور تاسو خېټه بند شي او پړ سیږي او دغه زیارت دغه قبرونو خالې بوله دی ته احساس وي دی وګوري دی ته الله کار کوي نو په دا عذاب قبر ډور سخت دی چې د ير نه دی وبېږي او خېټه کولاو شي زموږ کلی کوم یو زیارتو چې اسبه چې باندې شو میخه باندې شو خېټه به پړتې ده نو هغه به بابا له به بوته نو بابا څنګه به وبېدا سوتي به وکړي او بیا به خلکو بابا خکړه نو مطلب زموږ دا دی چې عذاب قبر کې باز خلکو زیاتې کړي یو طرف ته باز بل طرف ته زموږ د اهل سنت او جماعت عقیده دا ده چې عذاب قبر شته باز خلکو عذاب قبر نه انکار وکړي هغه بالکل مکمل منکر تیر خبر کړه اگر بالکل منکرین دی اباد وای چې نازا به قبر شه خو په دې قبر کې نو دم غلط دی په دې قبر کې دی او روح په دې قبر کې پد کې دنه پروت دی اده ژوند دی دا خو مکمل غلط عقیده ده خو موږ ته کافر نه وایو بدعتیان به ته وایو او بلا فرقه ده چې هغه وای چې نه مطلق دې دغه سر نه عذاب نشته عذاب صرف چې کوم روح ته ده نو دم بدعتیان موږ ته کافران وته نو اکم خلک چې د عذاب قبر نه انکار کوي هغه مکمل کافر نه مسلمان نه ده عذاب قبر شته نو موږ به بیا وای چې دې دا کې بیان د عذاب قبر ده دا بیا پوه چې د قبر نه مراد څه شه ده د قبر نه مراد دا قبر هم دے او کم دا کچا روح رو دے اغام دے البته سزا ورکو لکی گی روح تا از روح پا دری بانے دی بدن تا داغی سزا اگا تکلیف را رسی

چیم ساتو ان الذين كفروا بيچکا کسان چې انکار کړي د قران نه انکار کړي توحید نه انکار وکړي سنت نه سواء عليهم برابر په دیوانې عام درتم کته یاره دی یا ته نه یاره دی لا یمنون د ایمان راوړي ختم الله علی قلوبهم مهر والے الله دې پدړونه باندې د دې د عمل دوځي والا سمعم ادي په غونو باندې د دې په غونو باندې الله مور والے والا ابصارم غشاوا ابصر دې باندې فردي دې الله په فردي راوسي ولا عذاب عظیم ادي لا عذاب لوي دې تاسو خبر اورئ ختم الله د ختم نسبت الله ځان ته کوي مولا مور والے وګورئ چې مهر کله وځي لکه یو تیلای ده مثلا اگه تیلای که تاس شیو آچو خط خطونه بگو آچو لفافی یاری بگی سا بل سو آچو کپڑی آسا او خلی دولو تر ده افاقی باندی لاو کل گول فاقی ده مهر لگو سرکاری او دا اگه تیلای نبا یا اگه صندق نچ تاکم بانی مهر لگوله تحلیل و تلگوله مهر دی پلگوله دا اگه صندق نبا اگه شی سنگ روزی چه اگه مهر مات شی کنه تعالی کولاو جی مور مات شی و چی تعالی نی کولاو جی مور نی مات شوی ناغی نبا غشی سنگ رو دی دک کرنگی دو دادره اللہ ما دقا کر تعالی و تاولا مور پیو او دی دردتا نه حق در نکیگی او نه دی دردتا باطل را بار کیگی دی دردتا نه حق بار نو تا حق در نکیده شی او نه تی باطل را بار کیده شی ختم الله رمانا او چیار کل اللہ والا مهر ہو اللہوی فائل دا ختم اللہ رے ختم اللہ ہو اللہ ختم والے رے مهر والے دو چیار کل اللہ مهر والے رے اب یاو علم عذاب عظیم دا فجیبہ خبر رہا لہا چی اللہ والا مهر ہو بیا سزا والے ورکنی کتا تو خیال کو ممو پر مانا کی اشکال دفع کردے ختم اللہ علا قلوم مہر والے اللہ دا دی پدرود بانے دی دا اعمالو پسابا دا دی دا زد وجنا چلی دا مسئلہ بیان شوا پیغمبر تا راغے قرآن تا بیان شو یا دا پیغمبر یا وارث راغے اگو تا قرآن بیان کوا دے پزد راغے زبت زمانم نبیا مقابلی شروع کردے اسی خو اکثر که دیر طول خلق نمانی کنه خو مقابلی چینی شروع کری چه کل مقابلی شروع کنو بیا غصره اغل اللہ مهر وی تو چه مهر ولوی نو بیا ناغی نا کفر و تیج داغ دردن نواتا توحید در نکی دیشی دیتا ویلی کی تقدیر دا تقدیر مسئله وی گرانا ایس گرانا گوره تقدیر مسئله دا اصول دا بیا بیتم دو بیا بیا واما یا دو دریز دا بیا دو بیا بیا واما تقدیر مسئله گرانا ایس گرانا خوچی چال وردین اگتا گرانا خوچی چال نوردی اگتا خود گرانا دا شاول اللہ رحمت اللہ علیه وی وی چوک چوی دا تقدیر مسئله گرانا دا وی پاگل دا لیوانه دا دا وی تقدیر دا ایمان نده تقدیر دا مسئلہ تقدیر دا ایمانیاتو نده از ایمان مکلف هر سڑے دے هر سڑے دے ایمان مکلف دے و چار کل دا ایمان مکلف دے و تقدیر مسئلہ دا ایمان نده و لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تقدیر دور که ایسی و نفسا مگر اگر طاقت مطابق و تقدیر دا مسئلہ دا انسان دا طاقت مطابق دا خوچی لک پیزان پویا که پوشی تا تقدیر مثلا سنگ را حدیث کرا دی چی دنیا را نو پیدا ایس نو پیدا او اللہ پاک قلم پیدا کو قلم تے اکتبو لکا قلم بی سو لکم یا رس یا اللہ اللہ و تے اکتب ما کان و ما یکون چیز و مخ کشیو دیسا رسو کی دار تو لکا نو قلم شروع شرط دیو لکا پانزوز در کالا مخ کے دنیا را پیدا شنا دا ابو جال تقدیر مو لکا چیز با کافیری د عمر فاروق تقدیر مونږ دې به سور دې نه مانی بیا به مانی د ابوبکر صدیق تقدیر مونږ چې دې به یو د میمن راوړي د عثمان غنی تقدیر مونږ د عتبه د شیبه مونږ دې به کافرانی اوس نن سبا چې زور کافران دا ټول تقدیر مونږ کې شي 500 زره کاله مخکې بیا چې کله انسان د مور په خېټه کې د سالور میاشت شي نو حدیث کوي صحیح حدیث کوي چه اللہ فرشتی تا وی دا تقدیرو لکا تلور شیانو لولیکا یو د دو عمر شبیت کاله یا دیرش کاله یا تیا کاله یا سل کاله یا سکم زیاتا دویم شی ولولیکا د رزق بیا با زیادو کم بی خلق اتی مندوی رزق بسی یو رزق نپا مندو زیادی گی او نپا کناسو کمی گی البته دورا چی کلک پا نصیب که رزق زیادی مال زیادی اللہ و تعالی بدا ساسباب پیدا کی چی پای بان وصل گیای مندی بیا زیادی گی با او چی کلینا لاخلی بیا دا ساسباب پیدا چی وایخ دینا رزق مقرر دی بالکل د دې وجنه کوم سره چې دا بیمانه کوي د مال لپاره دا ډیر نهایت به وکوب انسان دی که په سبب نصیب کې کروڑپتی کېدل عربپتی کېدل وی تا ته به الله اسباب مهیا کوي او ته عربپتی کېږي کروڑپتی کېږي او کنی کنا نو کته ارته کې نغنی شي کړي نو بیا حرام سره کې نصیب نصیب واخو کول نه شي هغه ته لیکل شي ستاره زکه تقدیر که خدا زند مسلمانان عقیده کر کافران نیم نبیدم خدا کنا ده چه چار ده عقیده ده طول لکنه الحمدلله چه تقدیر نبدلیگی جرکل نبدلیگی یو سر مالدار نیکله بخام خام مالداری کنا مالداری گی او یو سر غریب نیکله ره نا بخام غریب غریب بایی کنا بایی با اخو نشی مالدار کرده او دا اللہ ده خپل حکمت مطابق نیکلی د الله محبوبان خلق چکی وی نو الله ته معلومی چې کدی سره لم ډیر ورکم د خرابي نو غل ډیر نو ورکی او کدل لږ ورکم د خرابي نو د ډیر ورکی دا سره چې کدل درمیان ورکم به ټیکی پدی صاحب الله د معلوم تقسیم پخپل حکمت سره کړی دی پخپل حکمت سره چې د ډیر په کار کدل لږ نو کم چې ستا تقدیر کیه به خامخا کیږي دغه زیاتې دل سنت کی تاسو بل الله داسې اسباب پیدا کی چې ما بلغه کار شروع کړ په کوړونه په کوړی به کار دی سره به د چرګان شو بیا پولاوان شو بیا بغټه ټوټل شي بیا په ټول دنیا کې ستا غټلې کامیاب شي یو وړو کې باندې کې رکشه به واخلي تاسو بل او دوی شي بل او درې شي بل او سلور شي نو بل او چې کوم بیا پلین کوچ شي بیا ورته غټ کوچونه شي بیا په جیزونه شي شروع شي دا شانته یا بلوغ نزمه کوالی نو بیا با زیاتی نور بول نور بول نو کنو لین لاد وشی چه کل چا نصیب کیوی اچه چا نصیب کی نو غرد نبی لاریگی دا دا مکن لیکلی شوی دا تقدیر و دیو جنا پا تقدیر بانی برو سم مکو جی واس تقدیر سدی نو زادو سکوام اونگا یقین که دوشتی خو تقدیر بانی تقیه مکو جی واس کیه نیسی تقدیر کی نو تفصیل لرادم خواه انشاءاللہ پا دیو خب پوشی پر دا مسئله به زمینی را لان دیده که دیده روت نو خو خط به قلب سر تعلق لگ لگ نما لگ و وضعاتو که واشه نو نبی علیه السلام وی چه ده سلور چیان ده مور خیده که ده سلور ماشین لیکلی که یو ولولی که ده عمر دویم ولولی که ده رزق ناغت زیادی نکمی گی او درم ولولی که ده عمل نیکی آبادی کی دے با پخپل اختیار نیک وی او بدوس با دی پا تقدیر محصلہ کوئی گے اللہ تا پتا او دمک کنا چی ابو جہل با نمانی نو اگلے اولی کل دے با زد با انرازی دے نمانی تقدیر کرا گو دانا چگمی اللہ ناسا پا آگا کافر اولی کل یا زدی اولی کل نا اللہ تا پتا او جدل با دی پیغمبر لے گا محمد رسول اللہ علیہ وسلم او با تا قرآن بیا نہیں او دے پا زد را دی و دل اولی کل چی دے با میشہ کافی ری دل پا نسی پوری کل او دو مار پاروک بارا که اغل اللہ تا معلوم ہو چی اغل بے اصور دے خلافی او بیا با غٹی کی گی داد اغل تقدیر کو مست قرآن باوری ٹھیکی دار اغل تقدیر کو دارنگ دمانگا استاس اندر شنی صاحب دے چی نیک یا بد او سالورم شی والاولی کی جنت یا دوزا چی دا کم زائدہ نبی اسلام بیا او فرمایا چه جف القلم کلم اچھو ده تقدیر نده کمیگی و تقدیر نزیادی صحابی تبوز گا چیار رسول اللہ چیار کل کلم اچھو ده تقدیر کی تبدیلی نرازی نبی عمل فکارن جا منگا توکل پدی تقدیرو کچھ بس دا شانتی نو نبی سامی نانا ایدا مطلب نیشن دا شانتی کینا بلکه سچ تقدیر کری پاگی بس لگیائی تب آقا که خام خواب آقا که تب تقدیر کشتی اللہ و تعالی لاغی توفیق در کئی یو بل حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو انسان دی اقبل نیکای عمل کئی کئی کئی دی جنت عمل یو لیجدائی با جنت با یعنی مرتب یو میاشنی مپاد شوی آنا سبا دی خلق پا با خیگی آده با جہنم عمل شروع کی یو سړی دی چې هغه به د جهنم اعمال کوي، شرک به کوي، زنا به کوي، قتلونه به کوي، او یو لیسه جهنم ته پاتې یعنی مرګ ته یو میاشتې مو پاتې شي، اناسه په الله توفیق ورکي او ایمان راوړي، عقیده ټیک کړي او قرآن ته کښېني، او میاشتې مو بعد بیا مړ شي، یعنی که تقدیر مخې ته راشي او دی توبه وباسي ټیک شي او جنت ته لاړ شي، دوی به په خپل عمل یو بله خبره زده کوي. دا تقدیر چې کوم لیکل شوی صدا په تقدیر نه ورکوي، ښه صدا ولرکی په ظاهری عمل باندې، بلکې الله پیغمبران راولېږي، د پیغمبرانو وارثان راولېږي، نو چې ورته بیان وکړي اده په زد راشي، نه غرزه نوې عمل چې کوم ځای کې لیکيږي دله صدا په دې عمل دا چې فرق تلین کرامن کاتبي خاتمین د دې په موجبان ورکړي، د لوح محفوظ کې کوم دا عمل لیکل شو په غینو ورکړي. ها نو بردخی عذاب قرآن کریم د برده عذاب ذکر کوي په دې طریقه باندې، ختم قلب معنا ده، ختم قلب دا معنا چې رول الله مور کی، رول الله څنګه مور کی، ولی ولا مور کی د د خپل عمل لوځي، او دا عمل د په مخ کې د الله لیک الله تقدیر کې لیکلو چې دې بد ادا کوي په خپل اختیار باندې، الله څوک مجبور کړ نه دی، خو مخکې نه الله ته معلومو چې ابو جهل کې به دادا کاری هغې ول ولیکه، عثمان غنی کې به دادا عملي هغې ول ولیکه، په خلیل الرحمن کې به دادا عملي، په زید کې عمر کې، په عمر کې دی کې به دادا عملي، دا ول لیکل دی. ښه نو ختم الله علی قلوبهم، مور ولې الله دی په زړونو باندې د اعمالو د وجې، او دای په غوګونو باندې الله مور واره دای د اعمال دوځي حق وطن در نکیږي، او دای په سترګو باندې پردی دی دای د اعمال دوځي. قران کریم دا مثلا ختم قلب په مختلفو ځایونو کې ذکر کوي په مختلفو عنواناتو سره، کله ذکر کی په عنوان د صد سره، صدر صد ویل کی بنتا لکه سورۃ یاسین وګورئ آیت نمبر 9، وجعلنا من بین ایدیهم سدا وجعلنا من بین ایدیهم سدا، اگر دور منگا مخی دینات بند، ومن خلفهم سدا عرصت دینات بند، فاخشینا فهم لابسرون، نپتکری منگ دیلا فپردوکی ندی نینی دوست نوی دی حق دلته کې د په صد سره د مخې د بندې حق وته نه ښکاري، دا بنو ته الله مخکې نه والو نه دی وته الله و چې دی په ضد راغې، نو الله د حق نه به بند کړی د دې مخې ته بند کړ، د حق نه معلومېږي باطل نه معلومېږي، رستو چې ګوري حق باطل تمیز نشي کولی. کله دې تعبیر کوي په قفل سره، قفل په تعالی لکه سورت محمد وګورئ پار نمبر 26 آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن، آج سوچ نکی دا منافقان، فا قرآن کے منافق چاہتا ہوئی چا قرآن کے سوچ نکی دا منافق دے، نوچی مانس دا کئی نا سوچ خوالا را چیز دیکھو کئی کھانا، نوچی دا کئی نا دا مسلمان دے دا قرآن دا کود با مسلمان فرض دی، قرآن دا کول پا عام انسان بانی ایمان فرض دے، اچھی ایمان دے اسڑی راڑ یا دا مسلمان پا کور کی پیدا شا اگوک کیو تا اللہ اکبر ہوئے لشا کل چی دے زوان چی دے پینزل لسکار شا نو لکہ سنگ چی نور آمال فرض فرض کی گی موز رجا زکاة حج نو دک کرنگی قرآن کریم پا دا فرض دے، بلکہ قرآن کریم پا دا بانی دا مخ کی نا فرض دے، مو قرآن کریم په دبانی د دې ارض نه مخ کې فرض دی. دیو جن شاول الله رحمت الله علیه، شاول الله رحمت الله علیه تحفة الموحدین دا کتاب دی په اتمه صفحه کې هغه ذکر کړی دی، وای په مور او پلار باندې لازم دی چې ماشوم د اتو کالو شي د اتو کالو نو دا قرآن پا معنا پا ترجمہ سر دیو خیئی پا دا لازین جو مور افلار نو دیکھو مکلف نو خوشحال اللہ مطلب ہم دارے چی دیکھ کل مکلف کی گی چی دیکھ دا اللہ دا کتاب نو کمل خبر داری چی دیکھ زوان کی مکلف مانے زوان چی کل دیکھ زوان کی گی چی دیکھ مکمل خبر داری لکه موز یو عام عمل لکنه نبی اسلام وای چې دو کالوشی نو تازه په موز شروع کوي چې عادت واخلي الان دې مکلف نه وي نه د پرجستر کې لیکل کیږي دو کالو ماشوم عمل خو نه لیکل کیږي نه دا هغه بد عمل لیکل کیږي حتی چې دو کالو ماشوم که قدر پټو پکت ما چې څه کوشته اپ نه ګناګار البته مور پلان به ګناګاری ټوپک ته ما چې ول ورکړو دا کرنگی یو ماشوم د دو کارو اغا موز کئی دا دا خموز نلی کلکی سوابا خو چونکه دا مور پلار دو وجه نکئی چه مور پلار نیکار خلکو نوی پا موز را روله نو دا دا مور پلار پا اغا عمل نامه که دا عمل نی کلکی دی وجه نو خیار مور پلار چوی ای خپل بچی ای پا کرکتونو باندور نادت کئی کرکتی مرکتی دا بدن دا پارا خیلی که خود کبادی ما بادی خود آگه ده پاره او تیم مخصوص کل بکاری و گینتا دیما دانه چه سار در مقام نندی اتوار روز دا جورت سار در مقام بار کرکت کرکتی ده کرکتی ده کرکتی ده کرکت دورم خشن ده ده بادن ده پاره منده تره لگونه خدا خیر ده نو پا کرکتو بانی پویاکی پا انگریش پویاکی لیکن پا موز نو پویاکی نو شا نو حدیث کرا دی چه او کالوشی اموز نکی موز بانی شورو کا نو چه دلس و کالوشی بیای نکی نو بیای اوها نو چه پیزلس کالوشی بیای زان سر دوڑ دوڑا تا من پریدوا بیلما دا پلسا زکا چه بیلما سڑه کبزای که غدای که نحوست را وریگی اغدا برکت نی چه پا طول کور که اوکس بیلما زوی بیلما دادی رو چه پیزوڑا موزو نکی بلکه چه یو موزو نکی پروست که یو نکی سنور که سار را ویم منگ سار دا گران را نو دا بیلما دادی پا دکا کور که نوست را دی پا دکا کور که برکتی سمنی البته کل که سار که چرتا یو سڑه دو خوب دو وجه پار چند خیر چرا ویشی بیاری قضاو که خدا نیچه روزانا دو دنیا دو کارو دو پر منگ سنگ وقتی پاسو کنو پاسو چه کالیش پا صدور بجیش بیا بزی کنن چه پرچه دلک پا پینزه بجی پرچه دوی نو بیا پا صدور بجی پاسی کنو پاسی نو دا بس پرچه ای نو دا آغا پرچه دیر را چه دا قیامت آغا پرچه که پیل که گه نو ماشوم چې د لاسو کار د پیندلو کار شي نو بیا ته بایکاټ وکړه ځکه د نحوست اثر په تا راشي بیا نو د کرنګ قران کریم چې دیم د بلوغ نه مخکې مور پلار لازم دی چې په قران پوه کی چې عقیده سم شي چې د ځوانای په دغه کې قدم دی چې په قران باندې پوه چې غلط کارونه کی نو چې قران نزد کوي در دوی چه سوچ پکه نکه اینا منافق ده نو چه زکیه نه دا مومن ده افلا تدبرون قرآن آج سوچ نکه دا منافقان پا قرآن که ام علا قلوب مرض والا خی ام علا قلوب این اقبالو ها بلکی پدرون دی بانی تالی درون آو دا رت تالا لگیر رت تالا لگیر تالا پیر نکان کلاک تا سوزو اکلاک ہوتا ہے لاکه لا کرتا لگه دا لاک تشو دا داغ عملو چه دا قرآن تلی نکی ناسا یا پا قرآن عمل نکو نا لا لا لا لاک دا تیتنا تعبیر پا لاک سرکو کلا تین تعبیر کئی کلا تعبیر کئی پا اکنه سر اکنه اگر سورت مایده او گوری تاسو قاسیان فبیمان آت نمبر تیرہ دلتا قاسیہ لفظ راڑی زخط بن قلم تعبیر پا قاسیہ سرکی فبیمان نقض میسا قوم پس پس آف دم ماتول دی وادو دا اللہ لران ددئی لاننا هم پلانت بکر دی و جاننا قلوب هم قاسیہ او گردول منگ دی رون تور رون تور شو سخ شو دلتا دا ختم قلم تعبیر کرے پا بیترہ دارن کرے تے پا توبیعا سر تعبیر توبیعا لکا سورت نحل گره 108 نمبر ہے 14 فارا آد نمبر 107 دیو گره مطلب مرض معلوم شد ولی و تا محر والی شد ذالک بیانناو استحب دل حیات دنیا الاخره دا په دیو جبان چې غره وګڼه ژوند دنیا په آخرت باندې دا آخرت امر هغه دنیا راوکو دنیا په وګټره مولا ته وو وان الله لا دل قوم الكافرين بشک الله توفیق به قوم کافرانو ته اولائک الذین تبع الله ولا قلوبهم دا کسان دی چې مور والی الله دی په زړونو باندې و سمیم اپو غگون دی بانده و افساریم اپو سترگو دی بانده و اولای کم الغافلون او دا کنن دی دی غافلا او دل تی تابیر کرده پا طبع سرا طبعا مهر والی کل تابیر تی نکی دی ختم کلدن پا ران سرا ران دیرچه ما پارا که زورت متففینو گو رئی سورة المطففين آیت نمبر 13-14 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کلی جلو سیشی پدی بانی پدی منکرینو باندی آیاتنا زنگ آیاتنا نو قالا کلی جلو سیشی پدی منکر در قرآن بانی زنگ آیاتنا قالا ویدی اساطر اولین دا کسی دا پخوانو دی کلا ہچر دا کسی ندی بل رانا علا قلوبیم بلکی زنگ رو سرے دا دی پدرنو باندی ما آغا کانو یکی وجیدی کون کی دده ده عمل آغا زنگ ده پڑا راق لی دده دروی تور کرده دده دروی تک کفل لگی دلی نو دارن قرآن کریم کی صدورم ده استلاحات ده قرآن نا یا صدورم ده رموز نا ختم القلبو علالا او ابن قیم رحمت اللہ علیہ دی مثال پیش کئی و دی مثال داسه ده لکه یو اسو لار ده تړلې ايو کات راغې او هغه اس کولاو کو اره پاسه په سور شو ا بیا له خبر راس اس په منډه شو اوس په منډه باندې زیږي او ناس برا دا سړی راخلاص کو د دې لاس په مات شو نو چې خلک راځي خلک توي لاس په ولا مات کړی الله دی خو اما سبب دې څه شه دغه خطر چې دې او خلک ودی یل کې چې سورلې نوین ول وته خطي نو دا کرنگی لکه سن چی پنی اصبا ناسواری دل دا پی اختیار کیو لیکن روز تو بیاده بی اختیار شو نو دا کرنگی قرآن کریم اما یو سری توی دا کارما کوا لکوی لا تقرب و زنا کم دا چی زنا کی غذا تلار نشی دانو چی مکوی زنا لا تب عل زنا نوی لا تزدون نوی بلکوی لا تقرب و زنا کم دا چی زنا بی غذا تمزی او دوی نازخ وزم بازارون تزم پو کسو کی گردم فلمون گورم او چی دی پر زنا که مبتلا شو نو دی مبتلا چاک اللہ خود اصد واجی که در دامال دواجی در دخویلیو کنن دارنگی اللہ اغلام کوی اغلام کوی او دی اغلا لگه لگه شروع کی نو بیا چی دی لگه لگه شروع کی در نوبار چی اغلاو کی انتر دزن گودانگار کاری نو بلر بیا لگو که بیا لگو بیا مدن دنگار کاری نو پدرم در چو که بیا لگو نکی اڑاور شی نو پسلورم در بیا وی دیده لگانو یه پردر که غسل غاری او داده تا بیا ختم قلبو شو کده در دنبار دی داقلا نوی کرده ویلی چه دادا پرده مال دی ولی واقل ما نو ده بلا شده که با عادت نو پوخ شوی کنه دا عادت ده که پوخ شده دو وجه نا چه ده زن نو ساته ده ده خدای او کمی نو من لی نو ده ختم قلبو شو ده تا ده گناه ده اغلا یا ده زنا ده زنا و ده تا سر ده گناه نخ کاری دارنگی خدای پاک وی پا دین بار پیسی ما اخلی او ده وی ده خود ضرورت ده پار اخلی من لگی خونه اخلی من زویا ما چه کم عالم ده قرآن ده اغلا پکاری چه اغلا لگی من اخلی چه ضرورت ده موان اخلی نو خوی والا چې ضرورت له موانه دي زکه چې دا ولنه را کوم مولا به په دین پیسې اخلي دا ته ځان ګناګار ښکار یې دا خو دګنه دي نو چې بیا ته مودې تیر شي او واخلي بیا ولا لړ مهر کې بیا وایي نه وې دا خو جایز دي کنه نو بیا غن نه جایز ولې کوم جوازونه ثابتې بیا له جواز ګوري دا ولا لړ مهر کوم مهر کړی دې بیا دې بیا د انګریزان هم چاندې را غونډي او د کافرانو اندوان نیم راخلی د دمان نیم راخلی و مولین سی و دم دیمال چاند راکا مطر سیلا اگو تایی ویسی با دو خدا پیسی گتم پا دمو گتو لبا دا خطول خراب بیسی وی موږ سره دا نه شته دي مات شته کنه موږ سره مدونه دي وی تاسو سوال دي وی ټټای کې به ولګو نو په ټټای کې متا اوس نه کې نو دا اوس د موږ د پاره نه کم وخته وی په ټټای کې به ولګو یو مولا ته ونه فلم وکړه چاته مولا دې فلم ولې ګوره وی زه ته خبرې انما الاعمال بالنیات زما دغه خبرې نه سوې وی دې په زوته بدبد ګورم دا د دخد من قلب شو دی دا ته بد بد و څوک یې عبرت لا ګورما الګه ته دی لګه ته سره ګورې لکان جنا کو دا وای زه ته نه عبرت اخلم چې خدای په ګور سره کلی شکل پیدا کړی دی د خدای نظارو ته ګورما دا څه شی دا خد من قلب دی دا ته بیا ګنا ګنا نه کړی راریم تا ختم الله علی قلوب نو قران کریم د دې بیان کوي نو موږ به وایو چې دا کدا خد من قلب ته وایي خد من قلب شي دی د رموز و نه د اصلاحات د قران نه سوچو ها تدور اوس پینځم پینځم د اصلاحات ال بشاره لکه څنګه چې دا سلور شیان د منکرین د قران د پاره نو سلور شیان د پاره د منقادین د قران دي سلور شیان یو دا غینا ال بشارت ته یو دا غینا التثبیه ده یو دا غینا التشجیه ده یو ربط القلب وسلور وربان لگوزات کم لگذن چه منکرون ده پار سلورو زواجرو تقویفاتو آبل شو خفقا عذاب قبر نو دکرانگی ده منقادین ده پار سلور شیان دی یو ال بشارت بشارت د بشری نه ده بشر ولیکي مخته چونکه دا خوشه بشارت هغه خوش خبره ده چې سړي مخ کې نه اوریدلی نو کله چې خوش خبري واوري او په مخ باندې او بشاشت خونه کرا یو خوشحالي خونه کرا چی هدي وې نه د بشارت ولیکي دا بشارت هم لکه ته خوې په شارت دنیاوی وي او اخروی وي نو دنیا بشارت او د اخرت بشارت قران کریم کې دا دوه ذکر شوی دي بشارت لکه سورت بقره گره اب نمبر 25 اس پدی کی بشارت اخروی دیکھا دا آخرت بشارت ورکی وبشر الذین آمنو عزیر ورکا کزانتا آمنو چوی من لما تردو عبدو ربکم وامیو صالحات آو ملیو کنیک عزیر ورکا چی ان لهم جنات تجری من تحت الانهار چی دیل بای جنتونا چی بایگ بید لان دیلائی نوالی کل ما رزقو منها من ثبرتن هر کرا چی خوراک را کرد ور کشنی تا دی باغنا من ثبرت سمیوار اسقند فارد خوراک قالو ای بدائی هادا مثل لذی یعنی هادا مثل لذی دا پشان دا آغا میوی دا چرا کرشو مونگ تا بخوا دا مانا چرا آغا میوی چرا مونگ دا دنیا کرا کرشو دکر جنت او دا دنیا دا شیانو ماسلہ صرف پرنگ کے دے حقیقت دیر زیاد فرق دے دیر بین پا کروہا کور کروہا درجون زیاد فرق دے گوار حقیقت کی صرف پرنگ کے دگا دے نو یعنی هادا مثل لذی مانا اس مونگ دا پشان دا دا هغه مې چې را کړ شو مونږ ته په دنیا کې دا ولې دنیا په شان دی چې تاله چل درنی دغه چې دنیا کې اوسړی او میوه خوړلې دا په چل پويږي چې قرآن رحمت الله علیه مونږ هندستان ته تلو نه زه مې ملګرو نه زه مونږ عام تړو شي عام خرڅېدل نه ما ملګری ما ته عام نخرو ما وخرو کړم به مونږ دی یوې اني انا پیژنې مشران پیژنې تاسو پیژنې نه انا په خوا د روپۍ شپارته مې تا و روپۍ کو شپارته نیوي او سلور انو د به 94 سلور نیو او اتو ادو انو د به 89 اتانیز به وتوي اني مې روپۍ و پوهشه خو هغه به دوره وچه زما رورو د دې حفیظ لارو اډیر سخی چړم نو چې موږ چې د سکول ته تلو زه مې زمونږ یو رشتہ دار وو د ماسی لور دی مخره مو مکیل نو موږ به دا غرور زما رور به ډیر د بر بل شان گاډه چلو دا به داسې مست گاډه چلو لکه نبی جان دې څنګه چلی نو هغه به ارن بل چې د ټټ ټټ ټټ دا چې اوس خو بګید دغه دا خبر دا په ګوره بنا کولم چې ټوپان بر روان شه نو موږ به دا غارن پیجن دی دا پرشن اړین نه ویني راغلی موږ پینو شو کوم سبق نو موږ انده کله له جوړه ونه موږ په سیکل را په منډه کې سړکتا نو موږ ته ولاړو هغه موږ د پیرا کوله کلا ته نه نو موږ په دې بڑا کور منډلې و هغه روپۍ بخلاصې نه چرته په څلور نه باندې موږ پاو کباب غست ای په روپای باندې سیرو کباب و صدور به چې من کباب فاس په دوړو کسانو وو خړل نه غيور روپای باندې صورت کې دمو مور ته نه خوله خوشه نو اتانی د صدور عزیز او دا داو نو د یو انی شیخ القران رحمت الله عليه امونه واغد ولا به خدا سو سیر ورکړي دغه په زمون په وخت کې شیخ هغه وخت من نه و ډیر شل ډیر ښار مخکو زمون په وخت کې هغه په یو روپۍ باندې سیرو وخه په یو روپۍ سیرو ا زمون نه مخکې زمو مور خبره کوي زمون مور خبره کوله خدای ووخی وی زمون په چم کې او کاکارې مرده غو ویراله ماته چروندار ما چا وی چر اوسل نه کومنو کو او به مانه ما چې تاسو د دوا کې جاي دي یو یو روپۍ ته زمونږ پلار په پولیس کې داخل نه نو کړو په پولیس کې نو کړو نو هغه ته په دې به وته چې شل دې روپۍ ته خو به غوښته سالو یو روپۍ پولیس کې هم دا شل دې روپۍ ته خو د سپایي نو به ما ته چې وای لا لا ولې نشته روپۍ مله کوي چې دا جوار راشي جوار به درکم به ما چې ښه هیڅ جوار وګټل نه مونږ کړل غوړو لګو وایم راغ چې خور اروندارې کله ماشوم غوړو لګو چې هغه جوار راړي ما چې ښه نو دا مشر ور ملان د واتو کاله سو کالو دا ابوبکر لانی کړه چې دې لا یو من غنیم ولور یو من جوار ولور کړه وسلی ری سیر دا غزیونو هغه دنه لو هغه ته پزر کړ شپار سیر د پزر کړ په یو یو روپۍ باندې یو من جوارو ادا په یو روپۍ باندې یو من غنمو نو په سلور په یو ادا باندې به چې سور دغه شوی دا امونا نو شیخ وی چې امونه واغسته نو چې دا به څنګه کړو نو هم خو ام لیدل نو او لیدل او ام چې ام ډیر خولې میوه دا ډیر ښه میوه ده نو ما وی چې مال هم چل ناراضي هغه چې مال هم ناراضي هم چې چا نه وته پوسو کو وی دی ګو کا کار وان دی دی دی ته چې او چا چا او چې ها چې ام کې څه کا جاتا ہے نا غو خان چې ما تر ټوکی کوي خو چونکی خو هندستانان چې دی هغه ذات مهذب غوړي خلک دي که پښتون خو به ولې چې ما تر ټوکی کوي هغه خان دلړه بل چې بلته چې عام هو کا کا غو درې هم وایي وی چې عام کیسه کا جاتا ہے وی هغه خان دلړه به ما ته چې اوس بد مکو نور مو ته تا چل نه دي ای بیا سره را مشر دی ما ته چاچا ها ای ما چې موږ د سرحد راغلی افغانستان د پوری خان پښتانه یو عام د په ملک نشتا او دلته موږ عام غسی خو چل نه راځي د طریقې چل د خوراک سره یوه چا کوه ما چوشته وی چا کوه مور کړ دا یو د طرف د ځاف پړ جدا کړی چې دا اوخره ا د پوسټ کې کته ورزو ای بل پړ ای بل جدا کړه ای بیا غا اډو کرا کې دا او چوپې دا کته ورزو په دې طریقې خوري نو د قران کریم مدا ذکر کړي چې په جنت کې باغ بي وی چې غبا د دنیا په شان چې تا خپل وی تاله چل درځي وجن واتوبه متشابهن ورقول بشدي جنتان تا دامي متشابه یعنی هم رنگ د دنیا بوي او هم خوان د دنیا بني د دنیا غو خوان به بلشاني د جنت د شيانو خواندونا اول شان رنگونو کې د دنیا په شان تي لکه د هوري هورا به دنیا د خدي په شان صرف هغه نوم کې په نوم کې نو د هغه خواص به ډیر بالکل جدا جدا دي ذکرنګ دا مي وي دا څه شي ده بشارت دنیاوي بشارت اخروی ولهم فیها ازواجهم طاهره ا دې د به په جنتونو کې بی بیان پاکه پاکه پاکه پاکه د اخلاق نو هم پاکه او بدن نو هم پاکه وهم فیها خالدون ا دې به په دې کې همیشه دا بشارت اخروی دارنګ کله کله بشارت ور کوي دنیاوی کله کله بشارت دنیاوی ور کوي لکه سورته انفال غوري لومبیا اتنا دیم نمبر اته مؤمن الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم یقینا کامل مؤمنان آکتان دی کله بیان کړي الله اند الله کتاب نو پیر شي ذړون دی رکی ير راشي چې هاي دا دور مود ما غفلت کړو د الله کتاب نه دا دور مود ما شرکیات او بدعت کړی دي او اینده ده پر دغو کی ویچ بیا بنا کما و او ازا تولیت علیم آیاتو او کل جلو تیشی بدیبانی آیاتو نا دالا ده کتاب زارتو ایمانا نو کارکی دیل اثر ده ایمان ایمانی قوت زیاد شی و علا ربی نتوکلون او فقبل ربانی زانس باری چانه دیگنا الذين آكثان كامل المؤمنين يقيمون الصلاة تجاري كيموز ومما رزقناهم ينفقون از بعد دا غمالنا چنگور کرے خرچ کئی پلار دا اللہ کے نولائك مؤمنون حقا دا کذان امدائی دی مؤمنان فرقتی عداد بشارت دنیا بھی دے لهم درجاتون در ربیم دید پار درجی دی پزید رب دی ومغفرتون ورزقون کریم اباقنا رزقی رب بنده دارن صورت بقره و گوری رنبی آیتون و گرد مومنان صفات دیکر که ابیا بشارت وکی علیف لام میم دال کل کتابو لاری افی دا کامل کتاب دی شک نشتے پدے که و دل متقین مضبوط والد رنان داد پار دا موحیدینو الذين موحدين متقين آكثان يؤمنون بالغيب چیمان راڑی پا غیب بانده ويقیمون صلاة او جاری قیمون ومن مرزقنا ونفقون اباز دا مالا چه مغور کردی تا خرچ کئی پلار دا اللہ کے والذين يؤمنون بمام دے لیکا آكثان دی چیمان راڑی پا کتاب ترا لگل شد تاتا ومام دل من قبل اپا کتابونو چه مخرا لگل شیطانا و بالآخرت هم یوقنون اپ آخرت دا یقین کئی اوز بشارتو گرا بشارت دنیاوی اولائی کالا او دا امی ربیم دا خلق دا پیزو صفتون والا خلق پا ہدایت دی دا رب دینا دا بشارت دنیاوی دی چی دنیا کو تا اللہ زیر ورکا چی تا پا حقی تا پا ہدایت دی و اولائی کام الملحون او دا کاران ان دای دی کامیاب آخرت کی دا بشارت اخروی دی چی پا آخرت کی تا کامیابی دا پیزو صفات دیدان کرا وستا تا کامیابی دا بشارتون اللہ پاک زی پزای بانی ورکی لکه سورت زمر آت نمبر سولہ کی سورت مومنون آت نمبر ایک میں شروع کی دا مومنان صفات شروع کی تو آت نمبر گیار کی تا بیا بشارت ورکی چوک لائک اللذین رسون الجنہ دا خلق تکم دے دے با جنہ تقدیم آت نمبر گیار وغیرہ کے داریں گے سورت نحل کے بشارت طور کے آت نمبر 32 کے 41 کے 97 کے سورت نور 55 کے اور کئی سورت کاف آت نمبر 3 کے بشارت طور کے مومنان تھا سورت فتح خفیل نمبر 8 کے اور کئی بشارت ہونا بہشن علیب لامیم سجدہ آت نمبر 19 کے اور کئی آت نمبر 19 کے او دارنگے حامیم سجدہ آت نمبر 31 اور کئی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه سورۃ حامیم سجدہ آت نمبر 30 پارا نمبر 24 ان الذين قالوا ربنا الله بشکا کسان چې وی چې رب زمونږ الله دې رنگ مشکل رجا زمونږ داتا زمونږ غوث الله دې بل څوک نه ثم استقاموا بیا کله شو په دې مسله ټول دنیا مخالف شو دې کله کو دې نو تتنزل عليهم ملائکه راضي پر ایوان ملائکه او ایوه ته پنه کې الله تخافوا مېری ولا تحزنوا مېری دې کافرانه مېری دې دشمنان ولا تحزنوا اما غم جن کې چې خپلوان دنه جدا شو وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ابشارت ولي فجنتون واغا تأثر وعد قولش نحن اولياؤكم بالحياة الدنيا منغا دوستان ساتيو فجوان دنیا كو في الآخر فاخرتكم داوز بشارتنا دو دنیا دا آخرت دا دوارو دي دارنگی صورت دہا ایک سو بار کی بشارت تی کل کل پورا صورت پا بشارت باز راو دی لیکن صورت روم صورت فتحہ دا مکمل په بشارتونو باندې راړي صورتونه شپغم د اشاره د رموزونه یا د اصلاحاتونه التسليه تسلي تسلي سلا يسلي معنا لريکول سلا يسلي معنا لريکول لکه سړی باندې غم راغله او ټول لاړ شي تو ته چې ګورو در سره به شامل ما دا غم ستانه دی دا په مام دی نو دا هغه نه غم لرکیږي نه خو سپک شي پی رکی راشي جرد مام څوک شته یو تکلیف پی راغلی دی او تو سره درګی چې دوی ملګری نو دا غلط تسلی ورکړه دا غلط خوشي په دی باندې تسلی تسلی دا اکثر هغه چل را لیږي د تسلی چ هغه په مثلا باندې کلکی نو له تسلی راولېږي لکه حامین سجدات نمبر 30 چې مونږ وې دغه تسلی د فارم بشارت هم ده کله کله په دې باندې پورا صورت راوړي په تسلی باندې لکه سورته طه پورا صورت په دې باندې ده سورته قصص دا پورا صورت په تسلی باندې ده او کله کله صورت کې مستقل عیسی په تسلی باندې ذکر کی لکه سورته اعراف کې دا اے آدم رکھو تین نروستو دا موسیٰ رسام واقع مرحلوار بیانی دا فارت تسلی پشپک مرحلی کے بیانی اٹھول دا فارت تسلی سوچو شپک ذکر چو وم تشجیع التشجیع ما ترغیب بہادری ورکی مؤمنان لا موحدین لا سرل ترغیب و شوق پیدا کرو لگا صورت انبیاء کے آیت نمبر 68 کے صورت بقرہ گرے آیت نمبر 214 تشجیع اور کئی درمہ سفارہ درمہ سفارہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اتا تغمان کو مومنانو چې دنه بشي جنتا ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم او خام خان نه بیر اغلی تاسو ته حالات دا کسان چې مخ تیر شوی دي تاسو نه هغه ته سره غرو مستتم الباسا رتدلو هغه ته توانونا مشرکان کورن غردول پسونه ولا تبا کړو نور داورنه غوت رسولو وزرا او بدن تقریبونه والی وټه کولو بچی ولا مړ کړو وذلذلو او جړ کولی شو داسې دغه پراوسوي انسان به جړ کولی برابر کړو لیکن اغی دا اللہ کتاب نمری حتی قول رسول حتی که چیوی و پیغمبر علیہ السلام اغی تا دستا سالای خبری چڑا مطانگوی خیر دے تکلیف دے تیر که دا بایی ختم بشی اوی با آغا کسانو آمنو چی من لیو مسلا ما دادا سرا ما تانا سر اللہ کالا بای وعدا دا اللہ او دا تشجیعو الا ان نصر اللہ قریب خبر را رکن امداد دا اللہ نیزیده دارنگ دی سورت بقر کے سو چپر ہو رہی تشجیع اور کئی 155 نمبر آیت کے چکہ تکلیب دے اڑمہ تنگو کلکشا لا 155 ولنبلونکم بشیء من الخوف اقام خمتیان کو مت پتا تو باندے پیوشی سرا من الخوف یعنی دیاری والجوع او دلوگے ونقص من الاموال اد کمو کموال د مالوننا والانفس اد کموال نفسوننا والثمرات اد کموال د میونا وبشر الصابرین اذر ککلکیزوں کا بشارتم دے او تشجیعم دے الذين كلكيدون كي اكسان اذا ثابت مصيبتنا كل چورتيږي دایته مصیبت نو وای دی ان لله وانا الی راجعون بشک موږ د الله یو دا بچی موږ الله راکړو دا مال الله راکړو دا سیات الله راکړو دا الله تخفي الله راکړو نو کلا واغز شلو شو وان الی راجعون امغه دی الله ته واپس کوم کی نو اولای کالین صلات مرامه د بشارت په سراغ دا که چپدی باندې شاباسی دی آفرین دی می ربیم درب دینا و رحمه و می ربان تیاری رحمتون دی و اولای کم المحتدون او دا کدن امده دی پسم علا روان دا پسم علا روان دی دا کلک خلق دا دا اللہ دوستان دی دا کرنگی تشجیر سورت آل عمران کی 145 کی 185 کی 143 کی 169 کی دا تشجیر دی او اتم دا اصطلاحات دا قرآن نا ربط القلب ری بیتوی ربطوی تڑل تا رب دا پا مقابل ختم القلب کے دے ختم القلب چی او تڑی گناہ کئی اتو بینو باتی او مقابلی کئی دا حق پرسو اللہ و لڑو بانی مور لگی حق پتا نشی در نکی دے باتی تنشی واپس کے دے ربط القلب دا موحدین اللہ لگی چی تکلیفونا فراشی وولتا کول اخری خو جیلونا دا مر خطری بچی والا منکی کور والا اصدی تکلیفونا دور دی لیکن دے پائے کے ثابت قدم ادرگی نو اللہ والدارو دور مضبوط کی بیا تارا اللہ والدارو دور مضبوط کی چید دا بیا پروانی نی پا ویلو پروائی نی بیا پا کور صدر پروائی نی پا بچو مڑی دو پروائی نا دا پا دی خوگی دو پا جیل پروائی پا زارا بانا مطا دا پا تکلیف کی کاری لیکن آغت ایس نمحسوس کی گی شاہ القرآن تے اوزال چاوئے ویجود خوبا خوشحالے وی والے ای ملگری ڈیر شو کنجی تقریبون اخلاص شو شو قرآن تاوی ای قسم پا خدای دے دا تقریب اغیو گینٹا پا دی طول خوشحال نشو برکو لے وی اگر تقریب کیا مزیوی تقریب کیا مزیوی پا ای وقت کے بای ما تاواز کے دا چه کلک شا یہ تم نشو کل کلک شا شو قرآن یو شاگر دا شفیع الرحمن نوم غالبان مانه نوم یر دکه شانس نوم شفیع الرحمن غالبان من تلو گواتی تا زما رو رو زما زما رو رو دوارا دا چه کم جوانده دا یو فات شده امور می اوزم گه اوشتان دا ایلی منگ دا کویت نوی دی کردی دا حجر نو دا ایلی تلو نو چو اپس را دا منگ دا کویت در آگلو دا ملاقات لا نو آغا کسان دا منی رای کسانو دا گواتی پا نیر پا غاروان دا بطای کورن مالدار خلکو اگر دا سر دا ملاوشو دا ما دا رو رو دای مکه نو ماشنان او بیا پاکا حج که سر نور ماشنان چون دیل روڑای کروا دو با سر لارما تو آلتا منگ چه مزدق من خود ما هم دقا مسئله بیا چه ما مسئله نو منه لی من خواه پیس کنو و چه مسئله میو من در بیا دن دقا مسئله و ارده با توحید بیانه در ارده با مقابلی او شر دقا با کن بیدتیان سر مشرکان سر نو ما دا مسئله چه را غطا بیجانو مگه ما تاوی بستاس یا ملگر دلتا منسا خواکی زمان مولاوی اگر پنج پیره ده و راوالا میره نه ما راوالا کنه راوالا چه لغانه که گب باسر لگو اچه راقی نمان ناس یا پیزشپک کالمه شروع نمان تای مولایی سب تکل نشد اگر من تخبل کیسه اکرا ویده دیر رکوالی نشو ما بیارا تا کیسه اکرا ما ده شیخ سا کیسی را تاو کرا ما تای شیخ وی یوزلی من په کوړی کې سبق وی په مدرسې کې دا کوړی وی دای مونږ سره ډیر شر او فساد کوو مونږ سره ډیر دا کو تکلیف به راځو راته وی مونږ هغه ته کارډ لګا پوس کارډ ورکو نه کارډ په درې پیسې باقی ده آیا ته څه کارډ وینو یو باندې په بولی په وا په شپږ پیسې باندې وا او دا کارډ چې هغه کولاو ته ورغی باندې با درې پیسې لګې دي نو هغه مو ټول شیخ چې موږ تنګ یو شیخ وی ځخه وی شیخ یو رات راغې وی چې راغې مولیا راغون ته په مدرسه کې راغون ته جراشي وی دې تقریر شروع کړ اصل ته بینې وته شروع کړ چې لم یو کل لدین کبور من الکتاب والمجری منفقین حتا تاتون بینه ادار اولاکم شر شر بدی اولاکم خیر بدی وی دا وی وی چې تور شر بدی او دای په مولیا باندې پټ کړ ای مولانا دې لته ټکای وی چې تور شر بدی اتون راتلو دای په غیر اجرو اتور چې خیر بدی نه غي منګر مو یو خوشاله دو وی تقریبا ګینټه تقریر وکړه وی چې ګینټه تقریر وکړه بیا غي ته وی چې خبره تکم تاسو دې ته سرچیر کوي ازنن راغله دین ته پوزمو دا خو ما شومان لکان دي اساو شاګردان دي کنه ما نه ته پوز کوي راشه چې څه اعتراض یو ګنټل د ناس یو ګنټا چې څه اعتراض ایمان ته پوز کوي وی غیر نه راځي چې راشه ایمان ته پوز کوي کنه دین نه کوم ته پوز ما نه کوي وی یو گھنٹہ تیر شوا وی دی ران لو ای بیا وته چې خبره د کوم غره ک بیا د سرو جوړ خبر لنی شي ا دو بیا را دم وی لا دا کی سره تر نور ته دې کی سی وکړه د شول قران ی وی را ته دا وکړه وی او ظلم غل کانو ا دا توې مولانا دا ورو کې له کوم د پیزو شپو زلور پیزو کالو وی دې ما شو بهر راوته و می د ته پلاس کې اگای وی دعا لاس کې اوسه دعا اگای وی وی زمایو ملګرو وی هغه وته چې راکته هغه نور ته ودی ولې پاږی کې د شریف قران نو اما هیو سنه ممیتول بدا دا پکې لیکو همات راشه راشه دا وی چې ماو کته کې دا لیکو وی چې بلاو کرا کې ګم داو وی موږ ته وی مولا ته چې دا اوسه کوه دا اوسه وی موږ شیخ ته الوې چه غرام دغشان چه وی دتای چه وی چر تا وی ما مونگا تیج دا توی برا راوڑه وی راوڑه تا بری مخ مخوی چه که بیادی بار راڑه کانا دا شده کورشان بار نراڑه او خبر او کرا ما مولان سیر نتا پوزو که اگه ما تای دا خبر بل کلتی که تا کرده وی دا شیخ پاگی جرو رو بیا کور دیرو آلیم وی ما تای چه دا کورشان بار نوڑی خواه نو یه زمان یو چرگا وی پدا غ زمن یو چرګه اره زمن یو چرګه با هغه به دکا غیراړي آی باندې دک لیکو چې قرآن نوم په کې دان نو کاری دا بالکل دا شان هغه به مور مې ولګي چې قرآن لا ګور هغه به دا شان کچا اوس کلا کچا ګم کلی چرته کچا ګډیر تا کتور شه هغه به کچا اوس کلا روانا نو شیخ وته وی شیخ ته اوس خوشاله ولې خوشاله وی تکلیفونه ختم شو شیخ وته قسم په خدای دې تکلیف وکړه یو ساعت نه خپل ټوله خوشاله نور کوم نو دې کې به تکلیفونه وی پتا پزاره لیکن الله تعالی له دوره مضبوط کړی چې ته بده ایست باندې ری صاحب کرام به لاسونه کټور آی و جړل نه صاحب کرام نه به وخت لری کولې آی و جړل نه پیغمبران به الهالو آی و جړل نه لیکن نن چې زه زو کونی مجاهدو دې یا مولاون یو دوړه به نه چغه وباسي بیا ابي چغه وباسي ولی اړي الله ني مضبوط کړي دغه د دنیا د پر کار کو کنه کب خلق ته د الله رضا د پر کار کوي دغه ډوره دوره مضبوط شي بیا چې کب دا یو یو نقطه وباسي دا یو یو وخت ته وباسي دا پوز ته کټ کوي په سټکو په سټکو نه سره ټکای په لاسونو کول به خونه ټکای بچغه نو وباسي دل الله ربط القلب کی اڑو ول الله مضبوط کی لکتن چا مشرک لا کافر لے خط بی قلب کرے لشان دل دا گور دنیاوی د مولیا ته نه بلوی داشه دا هغه چا ته بلوی چې هغه د الله دردار فار کار کوي هغه بیا په تکلیفونو کې خوشاله تکلیف ہوئی په دار باندې لیکن دا غړ دا تکلیف نه رسی هغه ربط القلب شوی ادا له وګورې صورت کها په ګورې هغه اوسو ځوانان لکان دي ماشومان لکان دي شاهزادګان دي د وزیرانو اولاد دي لیکن کله چې د الله په دین غیرت کړل دي نو الله لړو مضبوط کړل دي آیت نمبر 9 نه وګورئ لګرم ام حسبتان فبر کافی و رقیم کانو من آیتنا عجبا آیت گمان که و مخاطبا چه غار والا و تختو والا کانو دی من آیتنا عجبا زمانگ دلال ناشنا تطوی ناشنا نا دین لولی عجیب کارو نور مشه دما دلال از اول فتیتو کل چرال زوانان فتیتو زوانانو تولوی زوانانو کاری کرده کل چرال زوانان غار تانویوی ربنا تنا مل دنگ رحما وردنگا راک منگتا دک پل تردن میر بونتیا وحی لنا من امر شدا او تیار که منگلا دک کار دنگ ناسانتیا اللہ دنگ کار منگتا سانکی دا خواستان کارنه دا بادشاہ مقابله دا دنا کار پیر مقابله دا دنا کار مولا مقابله دا دا پلار مقابله دا دا رور مقابله دا دا کتو که نیدی کنه فضربنا على آذانهم نو پټای نو نوټا پور مونږ دی له په غوندې باندې یا پردراو سمونږ دی په غوندې باندې تل کاپی بغار کې سینې عادت یو څوک کلم ثم باسام بیا می ژوند کړی دی لا لینا لم ایل حزبین دې پر چې کار کو چې کوم یو ډال د دوونه اه تعالی مال بي زو امدا خشبرون کې د هغه مودې چې دې تیر کړو په غار کې د مودینا نه نه کو تعالی کنا و بال حق مونږ بیان پتا باندې خبر دې ځوانو و بال حق چې اخر شي انه فتنتو فتیتو نو یقنان دازوانانو دا ځوانانو دا بهادرانو دا دلیرانو امنو بربهما ایمان راو په خپل رب باندې د چان نریدل دی والله نریدل وزدنا هدا او د اتکو موږ دی له توفیق د مثلې وربطنا على قلوبهم او پټای له ګوره موږ په درون دی باندې اس قامو کل چود ادرل دا بادشاہ پا دربار کتا پار دا بیان دوئے وے ربنا رب سمات الار رب زمنگا رب دا اسمانون زمکو دے لن ندعا من دونی الان چری چری چری نرامت کو منگا بید اللہ نبل مردگار کمنگ بل سوک رامت کن لقد قلنا ایزان شاہتا تا یکن او باو منگا پا دوکی پا اللہ بان زیادی خبر اوز پا قوم رکی ها اولائی قومونا دا خلق زمن قوم چې دی دا زمونږ پلاران دا زمونږ ترونه دا زمونږ ماماګان دا زمونږ نیکان دا زمونږ تربوران دی چې دی تغذو من دونی آلیا نیولی دی بی دا اللہ مددگاران لولا تون آلیم بی سلطانیم بینا ولی راتل نکی دی پد آلیم پا علویت دیوانی پا دلیل کاراس دلیل دیو خی کن جدا دا دا دا دا غسل رم دی آدھا حضر نادر ٹک پٹک دی او دی خی فمن اظلم سوک دی غر ظالم نیشت غر ظالم دا آشانا چی جوڑ کفا اللہ باندرو دی بیان تیو گوری الکان دی گری وای نی راغلی سو د شپار د کال سو ول سو ذاتل سو کال الکان دی خراب ته قلب ول الله ول کو خالص د الله رضا لپاره اوچت شو پیسو غټول له نور اوچت شي نو ول الله مضبوط کو بالکل پرواه نه وا پول ټ دی ولوم خړلی ټ کول خړلی اکل کولر د بادشاہ په دروازه کې بیان کړي پلاران عبارت کوي په بادشاہ رات کوي په مليان رات کوي په پیران رات کوي ځوانان ځوانان ولی روتنا علا قلوبیم پڑھنگو ولی پتھائی لگولی نو کتا دا اللہ در رضا پر لگی آئی اللہ بستا پڑھوں پتھائی لگی تو بیا دانا چی مجھے ریگی ولی ریگی بی اگر کل آلی دا اللہ رضا پر کی نیشتے نوڑو ور اللہ نیک لگ کرے پوشن دارنگی سورت قصص ہو گو رہے سورت قصص دو موسیٰ لشان مور اللہ ربط القلب کرو چونکہ اغم اللہ تا معلوم ہوا چه دا ہم دا اللہ پا دین باندران قربانی بچی قربانی نو اللہ والا آت نمبر دس اگرئی واس بہا چه کل موسیٰ علیہ السلام دریاب تاو گردو واس بہا مفواد ام موسیٰ فارغام او گردی دا زرد مرد موسیٰ علیہ السلام فارغان کلک کلک یو مانا کلک یو فارغان خالی دار یوشی دا مگر دا موسیٰ علیہ السلام نے داغا فکر و سرو یا فارغن خالی بالکل خلق چیڑو پروائے پہ نوام ان قادت یقین قریب ودا لطب دی بی چی اظہار کڑ پلی بچی بچائے بچے میں ڈوبش لولا ربطنا لا قلبیا کچر منگ پٹائے نوے لگولے دی پدر باندے خوالا وی مولا پڑو پٹائے لگولے وی پڑے مولا کلک کڑو کڑے مولا نیک لک کڑے نو دی با اظہار کو آئے بچے میں ڈوبش آئے بچے میں ڈوبش لاؤشی دا پلار پس جاڑی یا مور پس جاڑی یا زوی پس دی پڑو پٹائے نی چاله چې الله پټه لګولې غدي چې هغه چې غنو یې تیر د ترونه به وخت دی لیکن چې غنو باسي لولا ربنا لا قلبیا کله من پټه نه لګولې په د دې پر روانې دې تکون مل مؤمنین دې پات چې دې دا د من المؤمنین د مؤمنانو نه دارنګه سورته مؤمنو ګورې تاسو لګو دلتا کی طرف ترکار نہ تعبیر کے ختم سرا وقال رجل مؤمن او یو سڑی مؤمن من آل فرعون دا فرعون یانا یکتمو ایمان او چکلا کے ساتھ لوگ پل ایمان لرا کلا کوئی خپل ایمان لرا یکتمو کلا کوئی سنگے کلا کو اظہار دا حق کو اظہار دا حق چکے بلالی چا رب اللہ مضبوط یکتمو دکا کلا کلا دیمی مانا مرادی تړی چې یو شی پټای نو کلکې ساتي کنه، یو تړی چې یو شی کلک ساتي پټې ساتي کنه. نو کله له یو حالت دانه چې خپل ایمان پټو، چې ایمان پټای هم منافق دی، یکتمو ایمانو چې کلا کوې خپل ایمان، کلا کوې خپل ایمان د حق پرد ملګرته او کړه. نو دارنګه د اصلاحاتو نه یو ربط القلب پړه باندې پټای لګول، یو د اصلاحاتو نه نهم ادخال الہی، ادخال ادخال الہی، ادخال الہی دی دوی کہ واقع روانوی اپا اگا واقع کی دا سیعتون راشد آقی دا مخ کرو سر سر ربت نمیلاوی گی صفات اللہ کی تبا چی دیتا مطلب دے و دک دائن زمان علماء دا این تعبیر کئی پا ادخال سران لگا صورت انکبوت و گرساسو سورت عنکبوت چې کله حضرت ابراهیم السلام خپل قوم باندې رد وکړي، آیت نمبر 17 نو ګور انما تعبدون من دون الله بشکا تا هغه چا څه بات کوي بيد الله نه او سانند جوسي دي وتخلقون افکان او جوړي تاسو درو چې دا داتا دې دا غوسته ان الذين تعبدون من دون الله ما ته ګور اے ما تا گور دا دیگه اغا پری را ابا رو سولی که او چه زوام کنه لذای پر چه کب زای گوری دا نپاد چه پری دی بیا اغا تا موری چه تا اغا تا گور نور دا باید مخ کروانی ما او تا دا ادره کم نکنه تا کل اغا تا گور در دا لیکن دا منی که اغا لذای پری را کرخیم دو دره سالور پری را او چه زوام دا دیگه و دیکی جانا کمشه پاتگیون اغا لذای پری را اگر تا مگر ملگر تا بلکل مگر ملگر و اقبل کار کئی کل چی در خلاشی و اگر تا را کدا کافی دی لگا اگر کم دانا بلینگ چی کمی اگر بلینگ دانا بیا بلینگ جگون کو پور کرو تا تو پیم دا کن را دی اگر بلینگ و تا بیا پور کئی در بلد کافی نا خیر دی دنی خیر در بلد یادو پور کوئی ما بیا چې کله بل دوری راشه ان شاء الله به بیا پور شي ادا نقل مګو دې سره بیا تاسو عادت به خراب شي نقل به دنیا په دغه خیر کوي دې کوم کوي دې نقل ا دغه چې د نقل کینو بیا ویس باندې پونه شي ما ته خیال کوي ګور بالکل بل چا ته مګو د بل کافای ته مګو ما ته ګور ادخال الہی دا اصول کا غنور پیرا دی اولی کے اولی کا دا نہم دا اصطلاحات دا قرآن کرنے دا رموز انہ نہم ادخال الہی اس پاکو گوز ادخال الہی دی تو بیار تا دا پارا وہاں خیر رہے ادخال الہی دی تو یا واقع بروانہ بھی آئے کہ وہ منز کے ناسا با یا دوا یا دریا صدور یا تون راشی پینزا چی تبا چی دا پا کسی دی دی خود تعلق آقا واقع سر نیشتے نو دی تبا تا دینا منگ تعبیر گو پا ادخال سر ادای نمونه تا ما خوال دیده که چو گرد سورت انکبوتو گرده مثال میں تا خو آدمر ست راکا را انیسو غیران انما تعبدون من دون اللہ بیشک آغشت آسیبات کوئی بید اللہ نا او سانن دا جو سیده و تخلقون افکا او جوڑوی تاسو درو ان اللذین تعبدون من دون اللہ بیشک آغشت آسیر مات کوئی بید اللہ نا لان لکون لکم رزقا نا واقدار نی تابلت رزق در کولو فبتو عند اللہ رزقا اولتو اقبل اللہ سخ رزقا وعبدو عبادت کی دا اللہ وشکر اللہ شکر دا کی دا اللہ الیه ترجعون دی اللہ تا واپس کرے شای اوز دا آیت نمبر 18 19 20 21 22 23 دا شپگ آیتون چیز دا ادخال لکھا ورو عین تو اوس خبر د ابراهیم السلام شروع وا اده کې نه صاحب مکی وال ته خبر راغله و ان تو کذبو او که چر تاسو تکذیب وکړو د قران او مکی والو نو فقد کذب او مم من قبل دخل تکذیب کړو د الله د کتابونو امتونو مخه ستاسو نه دا د نبی اسلام تصدیق کوي چې کله یې ساته تکذیب کوي کنه نو په خوا د انبیا او تکذیب خلکو کړو نو تړ متنګو بیا غا اصل واقع ګرځا د ورچو یې بیا شروع شي چې فما کان جواب قومي نو جواب د قوم د ابراهیم علیه السلام الا ان مگر چې یقتلوا اغا اصل واقع دې شروع لا شپه غا تو داس شو ادخال الهي دا یاد ساتئ لسم د اصلاحات نو موږ ذکر کو او کدا کدا تانی لیکي بچي کدی نی لیکل هغه وس په دافر اوس لسم شروع کا زای ولا فریدا غمور چې کمیه غیل زای فریدا بیا به دغه پور کې اس لسم دو اصطلاحاتنا الامثال مثالنا دکا مثال دفار دو ذاتی خلق دری قسمی یو نیحات ذہن ذہن بھی بلا کی ذہن چوتا ہے چسن خبرواری نا پوشی دا پیل نمبر خلق دے او دویم قسم خلق آگا دے چی اگئی پا ظاہری آت پوہ نشی نو اگئی تاو پی بیا دلیل پیش کے اقلی آئی تاو اقلی دلیل پی پیش کے دریم بای انو اگر بیا کلا وطا اقلی محضبی کلا اقلی اطرافی و کلا الزامی بعد خلقی چا غوی نمان تا بی نکل یا مخی چاویلے آتا بی دلیل نکلی پیش کے بعد نمان تا پیتا دا خدا نا خبر رکھو آتا بی دلیل وحی پیش کے خو بعد دا تک خلقی غبیان چای پا دلائلو نپیگی نئی تا بیا وضاحت کرن مسئلی پا مثال سر عرب وی الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام اوی ناقت بلا لجام بلا زمام و ایچی خبر اوشی او پاقی بانه مثال پیش نشی و دا دی مثال و ایتا آغا اصل چی دا آغا واگی نی نو چی واگی نی که پدیره را که پدیره را و دک کرن چی تا خبر او کرن او پاقی تا دلیل پیش نکن یا پاقی تا مثال پیش نکن نا خبر گرد آن شوا آغا زرطا نو کزیگی لکه چی واگی و زقایی نی چی کم دا تزی آغا دا تی بیایی کنن چې واګینې د اس خوغه د په کومه لاره د کرنګي چې خبره باندې مولوی صاحب مثال پېښ نکړ نو خبره ګډ وړ شي اړه ته نه کوزيږي پوه شئ به خدا خبره نوٹ کړئ یو د دلیل یو د مثال په دلیل باندې اثبات کیږي او په مثال باندې وضاحت کیږي په خوب باندې په مثال باندې په واقعات باندې پدی بانی دا بزار دا مسئلی کی دی اثبات دا پارس منگوی دی اثبات دا برسوس یانو سلور دلیل اقلی نقلی وحی او الحل نن خلقو لگی دا نو یو مسئلہ ثابتی پا خوبونو باندی او مسئلہ ثابتی پا مثالونو باندی او مسئلہ بیانی ثابتی پا واقعاتو باندی نہ بھائی پہ مسئلہ پہ واقعات نہ ثابتی گی مسئلہ پہ مثال نہ ثابتی گی مسئلہ پہ خوب نہ ثابتی خوب خود پار دے بشارت دے یا بشارت ہوئی یا تنبیہ ہوئی واقع پار دا وضاحت ہوئی دارے مثال دا پار دا وضاحت ہی نو قرآن کی دا مثال نہ دیر زیادت رہی دکرون دا سلویق دا زیادت رہی دا مثال نہ لکہ یو مثال ہو رہی سورۃ بقرہ آیت نمبر 17-18-19-20 کے مثلهم مثال د منکرین د قران په انکار کې او مثال ستاسو په بیان کې او قران والا کما مثل الذی پشان تا غسل استوقد نار چې بل کور اول د خلق ناز ولار ته رشي ور کشوا فلما ضاد هر کله چې رناو کړه دیور ما حلو گیر چا پر دی سڑینا یا گیر چا پر دیور نا ما حول روخانا چا او دقا خلق چی لارد قداشی وا اگئی دائن فائدہ وا نرسا بلکہ دا غرنا دا مرولو کشی شروع کن نو زہب اللہ و بنور ما نو بوت لا اللہ رنا دینا او پری خود دی پیسی ظلمات فتیارو کلاب سرون دی نینی او دا مثال مکی والا رو پیش کن وای دو مکی والا مثال دا سی او دا سی دے لکی والا قرا پای کس کسان نازی شپی حیران و پریشان نشی سوکو د دریو سلور دار پر ایمنس کنا چی دی لار مان ور شو که پدی ور شو که پدی ور شو که پدی ور شو پدی که او ساڑی راشی او آغای ترناو کی او توی چی علا که دا لار ٹک دا نوری غلط پدی ڈاکوان دی پدی بان زنگل دی مقداز مریبام لوٹ کی او پدی بان کندی کدری دی اگدارا او دا لار ٹک دا نو دای لسه پکاری چی دای دی سڑی خبرو منی کرن اگو ترناو کرا چی انگور دا لار تیک دا دانی قدانور غلطی دی او دای اقوان را بانگی اگل بیزتی شروع که نابتی لار شی نوی با تیارو که پر شی دکا مثال دا نبی علیہ السلام مثال پیش کرن مکی والاو چی مکی والا پا تیارو که ناسو لار تی خدا شیو چی پدیور جو که پدیور جو که پدیور جو که پدیور دکا دا اللہ طرف داغیمو هغه ولر زکو خدا الله در طرف لار هغه تنو امر نه غته خطا شو حیران و پریشان رسول الله صلی الله علیه و آله علی کو هغه تر نه وکړه نو پکار دو چې دای دغه عزت کړې وې او هغه خدمت کړې وې نو دای دغه عزت شروع نه زه بالله بنور دا مثال پېښ کو دا مثال تعالی مال تر قیامت دی د دې مثال د دې مثال هغه زمانه کې نبی اسلام او صحابه او د دې مثال منګیو لکه موږ یو علاقه ته ورشو هغه علاقه کې شرکیات کفریات ازمږ یو ماشوم ملګری یو ماشوم جنای یا یو زنانه هلته لاړ شي بغیر د سلالی نه بغیر د دنیاوي فائدې نه اغل ته هغوی ته د الله د کتاب رڼا شروع کړي هغه خلک په بدنامي شروع کړي اول ټکول شروع کړي جګړې تر شروع کړي نو الله به د هغه دغه رڼا لرې کړي لکه مکې نه چې بوتله مدینې ته بوتله داسې وشي بیا یا ته هغه رڼا واخلي ایا هغه خلک خدای تباه کړي دا مثال پېښ کوم پوشه دا کرنگی مثالو گره اصورت انقبوتو گره او دا مثال خود قرآن والو سر دکر چه دا قرآن والو مثال لازده اصورت انقبوت کی مثال پیش کئی آت نمبر اکتالیس کئی نمو شرک مثال چه مشرک دا باباگان نیولی دی ندی مثال وی سنگ دا گرو تا مثل الذين اتخذوا من دون الله آلهة مثال دا کسان چی نیولی دی بید اللہ نمددگاران او دیالا فضرانا ای اولیاء نیولو ای سن نیولو مکی والا اصنام بکارو گنا اولیاء والا دای حقیقت تا اشرا کنا چی حقیقت که خدا دا اولیاء جوسی بکنا وی ها اولیاء شفاون انداللہ دا زمنگ شفارتیان دی اللہ سا بوتان تا خدای نوی خدا نیکانو خلقو جوسی جوڑ کنی مکی بے جوسی جوڑو لی کڑا کڑا اوس والا قبر بے پڑا پڑا خبر یو دا اغای و دا ولی شکر جو که ویده که ها اولایش بانا دی که اغای ولی روح رازی اوس پا قبر که دا ولی روح رازی دا دیه دا مشرکان دا اغا مشرکان دور فرق نیسته بلکه اغا تینا پا یو بعد خبرو که خو باشه اوسانا اولیاء ان مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء مثال كذا جوين البيد لنا اولياء كمثل عنكبوت فشاد جولاغي دي دا مشرکان دا جولاغي دي اتخذت بيتا چې جوړ کړي جولاغي زال او کور کور سره جوړي خلک چې د پکې آرام وکم یاد پکې د ګرمه نه بچي ما د سردای نه بچي د باران نه بچي ما د دشمن نه بچي ما کنه یاد عیاشه جون مې د خوشاله شي نو دې کمل د څه شي کور جوړ کړ دا عنکبوت کور ځان نه جوړ کړ و ان اوهن البيوت او یقن کمزور کورونا لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګی دې چې از خیر نه جولاګی کور نه باران نه بچی باران پکې نیغ دی خو جالي نه د ګرمه نه بچی د نور شواګان پکې نیغ دی او نه د دشمن نه بچی بلکې خپل پکوند خلون ودري نه د عیاشه دې دا کرنگ مشرک چلکم بابا نیوله ده دیکی اس خیر نیشتے بلکه دادل دا پار جاله ده بکی اون خطیشه پوشه او دا مثال مان پوشه آر نمبر پا بیا تریادی سکور و تل کرم سالو آدا مثال نمانگا ندربا بیانو منگا لین ناس پار دا خلکو لین ناس دا علماءش پار سدوم عام و خلکو لبیانی وما عقلها انا پویگی پدی مثال الا العالمون مگر پو په قران چې زه په قران پوی پدی مثال نو پویگی درن کده کړه قران کریم د قران د فارا مثال پېښ کی دغه سوره حشر وګورئ 28 فارا کې دویم نمبر سوره ده او اخیره آیتونه کې وګورئ آیت نمبر 21 وګورئ لو اوس مثال پیش کړی د قران د عظمت ثابت ولرو لو انزلنا هذا القران کچر موږ را لګلو دا قران علی جبل په غر باندې کچر ما قران ما کچر غر د قران مکلف کړي د قران مکلف نن څوک دي مسلمانان کړه د قران مکلف مسلمانان دي چې په دې عمل کوي الله یې کچر غرم مکلف کړی چې ته په دې عمل کې نګورا لره ته خام خالی دل بدو دی غر لره خاشان یری دونکه د الله نه متصدعن ټوټي ټوټي کیدونکه من خشیت الله دیر د الله نه غر بزان ټوټي کړو غر بزان تبا کړو خدای الله د کتاب خلاف نه کړی او انسان تینځه پټه کړی قد ټوټه شپږ پټه او څه شي شي او ته د قران مکلفي او ته د قران سقط تو کو تا ځان ټوټي کا د تا وخت چې زده کینو وتلک الامثال ادا مثالونه نضربها للناس بیان موږ دا مثالونه فرض خلقو لعلهم يتفكرون خام خایزي سوچکی سوچکه چې سره پیدا قران سره راغله دا مثالونه الله پېښ کړي د فرد او د حد د مسلې واجه دا د او د حد د فاري دا د او د حد د فاري دغه د فارني اثبات فارني چې کوم خلک اثبات پردا استعمالي نه په غلط باندې دي نو البش الامثال یو رسم د رموزنا یا د اصلاحاتنا قصص القرآن قرآن کی قصے واقعات لکا قرآن کریم کی پیغمبرانو دا عادیانو سمودیانو واقع بیانی دا قوم لوت دا صاحب یاسین دیکھ دیر برتو نہیں دا پیغمبران پا واقعاتو کہ احمد ابن محمد العدوی دا مصر عالم دے دعوت الرسول دا کتاب دے پر این رکشتے شاملہ کشتے پر نیٹ کے دعوت الرسول اگر دعوت الرسول کے اگر دیکھ گئی چل پیغمبران پر کسو کے کم از کم پانزوس فائدی دی دا قرآن پر کسو کے پانزوس فائدی دی پکے یو سرے چی سوچ کئی تو دا پانزوس فائدہ حسیلی دے چی دا کسی نبی دیکې عبرتونه دي کچره قصه وکنه اته قصص یو قصص یو قصص دی قصص ویل کیږي کیسه د کیسه جمع او قصص معنی بیان ای قران کې کوم بیان شوی دی بیاو نو په دې کې کم از کم فانوس فائدې دي کچره جد د دې مراد کیسه وی کړه کیسه وی نو قصه بیا تفصیلی وی د ابراهیم اعظم واقعې ته ګرن ډیر ځای راوړل په قران ډیر ځای نه زیات راغلی نه د نوح علیہ السلام واقع هم تقریبا 2000 راغلی او د موسی علیہ السلام واقع 130 ځنه زیات راغلی او کچردا کیسه وې نو بیا د موسی علیہ السلام د کیسه په تفصیل راغلی او د مور د پیدایښت دوالي تر اخره پورې غونه دای مختلف زو راغلی مختلف فائدو ده پاره نو دې کې به لوګو نه خیال کوی چې نه دا کیسه دی کیسه د کیسه د یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کیسه چې دا واقعا نو فائدې کې به انتها زیاتې فائدې دي فائدې کې تسلی ده مبالغ لا لکه ګوره نبی اعظم ته تسلی ورکړي چې حال وکړه که حال یوسف علیہ السلام لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام ضرورو د وجنه د کور روښ نه پیغمبره تبا ده خپل قوم ده وجنا دلاسا ده قریش و دلاسا بتا مکین روکیگی ده حالو که که حال یوسف علیہ السلام فلکی یوسف علیہ السلام پا کوئی که دره ده تیره کرده نو تبا زمان محبوب دره ده پا غار سور که تیره حالو که حال یوسف علیہ السلام فلکی یوسف علیہ السلام ده غار نواتا کافلی روان کمی سر را پا یر روان چال تا بسکیگی نو زمان محبوب تا چیم ده غار سور نو ده او تر روان چې مدینه ته نو ستا پړې کې به موږ دا فکر یو سوچ وای چې پته نشته چې هلته به څه حالي نو حالو که حال یوسف علیه السلام څنګه یوسف علیه السلام د لومبای ورځې په مصر کې عزتمند شه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي اكرم مثواه حتى ينفعنا ونتخذه ولدا او یا غسړي چې اغسته او یوسف علیه السلام په خار کې خدای ته وی چې اكرم مثواه عزتمند کړه زای خیسته کړه حتى ينفعنا درته چې فائدہ ولاتې موږ ته ونتخذه ولدا یا به اونې سمون نائب پړه کوژن نو د کرن پیغمبران څنګه چې هغه د عمر عزتمن شي هغه سړی دی په دوی ولایو دي سو نائب به ونی سو نو دا کر پیغمبر تو چې کله مدینه ته لاړ شي ته به عزت من چې لحاظ چې څنګه نبی ته مدینه ته ورسید نو مدینه کې یو وی زمام علم وی بل وی زمام علم بل وی زمام علم وی جګړه پکې را نبی اسلام بیا وی چې زما وګړه چا کور مخ ته کې نه تا زمو دا غم علم چې چا د کور مخ وغه وا خدای وخبوې وی غرق شو او چې چا کور به وکړو هغه مخه خوشاله خوشاله او دعا وکړو خدای زما کور مخه ته کینه یا الله زما کور مخه ته کینه حتی کې چې نبی تام او خط لا لا لا لا د ابو یوب انصار رضی الله عنه په کور کې خبره ابو یوب انصار د نبی تام په کور کې اوسېده دغه خبره ده چې ابو یوب انصار رضی الله عنه د نبی تام په کور کې اوسېده تاسو چې دا څنګه د خمیر باچا چې کل راغلو د نبی اسلام د پیدایښت نه ډیر مخکې هغه ته الهام الهام شو ستاسو نیک سره د خمیر باچا هغه د یو قصیده ملي کړه او احادیث کرا دي چې دلته به پیغمبر راشي داسې به داسې به هغه ته دا پته لګیدل د کتابونو نه په قانونو چې دا هغه اخر ټی کنه مدینه خبره په مدینه کې ډیر جیدار هغه ته نبی اسلام په نوم باندې چې دا هغه دی اگر باغ او د ابو یوب انصاری قدرتن په دغه کې هغه اوسېده ابو یوب انصاری دغه ورځ کې نو نبی اسلام په خپل کور کې اوسه من خو د ابو یوب انصاری دلم په کور نه دا نبی اسلام په نوم د په خوانه دا د خمیر باچا د ابو د نبی اسلام په نوم باندې هغه سو دا تاریخ راځي خام نو حتی کې چوګور نبی اسلام سوره عزت بن شو لکه څنګه چې یوسف علیه السلام عزتمن شو دړومبار دا شانته به عزتمن کېږي نو حالوکه که حال یوسف علیه السلام او دا واقعه ده که دا کیسې دي واقعه ده که عبرت واقعیه واقعات دي دارنګې لکه څنګه چې یوسف علیه السلام باندې هلته الزام لګېدلو دغه په هغه باندې هغه خود په الزام لګولو چې ما جزا من یه بولو من وسبق الباب وقدت قمیصه من دوبر والپا یا سید حال الباب قالت ما جزا من سمخیطا اراد بی اهل کسو ان الا ایو جنا او عذاب علیم وی استاقضی تے سپسط کرده ویده دو بسس داشی ویده پوشو و هوی مړی را لنګ به مرګ هونو پیرو انو وی الهم یوس جنا جیل ته دیشي د چې فکر وکوي چې جیل بیا وینم نه د ما جیل ته روانه تلین جما وی اواز او علی په اوس رات کې بلا خبره جوړ کړي بلا بدا یوسف علی السلام باندې نو الزامی پیو لگو جیل ته پکلار سو کال په جیل کې تیر کړ په جیل کې بیا ما سلام کړی دا جیل که قیدیان و مسلم ملاوشی دی آلت مسلم که چی آسای با سجد ارباب متفرقون خیرون امین الله الوحر القهار ما تعبدون من دون اللہ اسمان سمیتمو انتم و اباؤکم مانز اللہ بی امین سلطان این الحکم اللہ اللہ امر اللہ تعبد اللہ یا ذالک دون قیم ولیکن اکثر ناس لا علم زبردست مسلم پا جیل که توحید بیان کرے دا طول واقعیت دا تال مال عبرتو ندی دا کسی ندی نو اے پیغمبر لکه څنګه چې په یوسف علی السلام باندې بدنام ولګره نو پتا به مدینه کې لګي وی له هغه نبی زان په بیبی حضرت عائشه چې کوم محبوب بیبی وا پای باندې په مدینه کې منافقان په بدنام ولګولا وی دا د دې لار وا د دې وی لار وا یو صحابي سره صفوان سره بارحال حالو کک حالی یوسف علیہ السلام سنگ چیدی یوسف علیہ السلام سپائی اگر خضو کرا تو دک کر گئے پیغمبر ستا سپائی وم قرآن کئی قرآن کریم بی آیاتون راو لے گلا چی سورت نور کی از نبی سان دو بی بی سپائی وشانو حالو که حال یوسف علیہ السلام سنگ چی یوسف علیہ السلام فا آخر کل دا بادشاہ شا پی مصر کی نوی زمان محبوب تو پا بدیده که دا بادشاہنو نوچت شی بادشاہنو تا بخطون لیکن حالو که حال یوسف علیہ السلام سنگ چی یوسف علیہ السلام رونا فا آخر کل دا غخپو کیو غردو لیشو نو دک کرنگ دا مکی والیش دی شده لی دی بستا غخپو کیو غردو لیشی لحاظ دا فتح مکی پرد بانی چی دی پا تذیرون کراو سن نبی اللہ السلام تا پزمک اکا شیخ کردن حالو که کال یوسف علیہ السلام سنچ یوسف علیہ السلام ورون توی چی لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین ما ماب کریئی او اللہ تاسا ما پیو کی نو دکر گئے ما ابو وزما تبا مخبلو ما کی والتا دوائے چی لا تصریب علیکم لہادا کل چی نبی اسلام نراو سیشو ما کی والا نبی اسلام وطای ایسا خیال امدد ما بارکی ای وطای خیرن خیرن زن پتابان خیال لے او تاوی انتا اخونا و ابن اخینا تزمان غروری امدول وطای اچی کم دن مشرانو ای وطای ابن اخینا تزم را رہے نوچی رور ترسوک سکی ایا تر ترسوک کئی تمانگا سروکن آغرا سروکنو نو نبی اسلام وطا خبر نبی اسلام وطا ایزت نور سنو اما وزبا خبرو کم چه زمارون یوسف پل رون تکڑوا چه لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین نو حالو که حال یوسف اس پوشی دا قیسا وان دا قیسا وان دا خواقیات دا عبرت تسلیو بنی که نبی علیہ السلام لان نو قرآن کریم کی دا واقعات چی سورا بیانی گی دا یو خواتا من بس پا تفصیل بانے ویلا نور با انشاءاللہ چی بیارا درد کے وشورو چی بیا بیوازو تا نو یو لسم دا رمودنا یاد اصلاحاتنا قصص دا قرآن کریم او دو لسم دا رمودنا دا اصلاحاتنا که اصلاحات وطا ہے که اومو که رمود وطا ہے اومو العقبات عقبات ستا عقبات سته اغش عقبه ولیکي عقبه ولیکي دي پونديته پونديته په غر کې چې ملار تلي اغه عقبه ولیکي ولیکي د کاپټول زور په پوندو واره دي اغه لار سره په شاره غرد سره په مخ کې زور کوي اغه لار چې هغه غري چړای په سره اغه لار سره په شاره غرد دي ا سره په مخ کې زور کوي نو دا رنګ دا عقبات په دي دین کې چې کوم تکلیفونه راځي دا ته تکلیف به چې تا په شا غردی اته په مخ زور کوي په شا باندې غردی هر قسم تکلیف لکه ته په مخ زور کوي ته وي عقبات دا شپږ عقبې دي کله کله دا شپږ وړه په سړي باندې راشي خدا پاره چې راځي غډیر بهادري لکه پیغمبرانو باندې شپږ وړه عقبې راتلي اډیر بهادرانو او ډیر هوسلی ونه زمنګ ونه خلک چې بایوان چې په چا یو راشي په چا دو راشي په چا درې راشي په چا څلور راشي پچا پیزراشی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بانیش پک وارا پا غم را غلی دے زمان گو انہی خلقو بانی دوائی ادریا سلو راشی کم چی کبزوری خلقی کم چی تکڑا خلقی لوی اولیاء کرام دی او لوی علماء کرام انہی پڑ پوارا تم خیال لارشی دغنو دی پای کنرا دی آئے کو بیغمہ نا دے جماعتوں کے پیسے ماں بل راڑی روڑائیں بل راڑی آئے بس جنتیانی من سلوات را شروع دا آگا نیا دوں کم چی حق پرس علماء لکھ امام ابن پری امام شافین دا خلق امام ابن تیمیہ امام غزالی دک خلقا دوں چی دی خلق بان تکلیب را داو سنی نا گر رفت کوالا پدائی اغشپک عقبی ذکر کری قرآن کریم پر صورت انام کیو گورستا آیت نمبر 54 نڑو منای اقوا کله چې ته قران زکه تخبل علاقه ته لاړ شي آیت نمبر 54 کله چې ته لاړ شي خپل علاقه ته او ته الته قدر شروع کړي لو منای اقوا وداتي چه مولایی سے بتا پس یو بڑا سڑی راو دیگی نو تا تا بوائی مای جن یخر ہے دقا یخو رسا من گرما مولایی سے بر پس سڑی راو دیگی بڑا سڑی تا تا بوائی الکا دا تا دورا بودا شے چی تا دا نئی نئی مسئلے کے پرون جولا شو نن بیا نچے پڑے در پختانو یو دا غره یو اصطلاح دا وی پرون جولا شو نن نچے پڑے لا خود وی پسیر که خود لا پونای دا نره شلیو تا دا نیونی مسئلی که ولی بابا جوا تبا سبلا طریقی خواه تبا گره کنزل نگه نچی در آنیخ شا پلکای شو تا دا چل دکی چې دا چلی نیز دکن تا زوگر دا مونگ ملگری سر جلالی ببلر چاٹا کولی را پا مخکڑی وی درد بی خراب شا نو خرابی گی من تا چل دکڑو تو خو چرد ناز نمی کن چا سم سڑی تا تو خو شیخ و میخ و بل پر گردی ری و طریقه خو تا نی پوشه دا دنیا شیخان پر گردی ری سم دقا دا شیخ قرآن سم شاگرد و نمی ناچه تای پویا کرده دو خود بس از راست چل کرد ویوی و علم اما عدد را لقراب که امامتی می ملارا خود بطلا طالب راجی تا دا بوی چا لکه دا تدر لی مویشه ولی بابا جی دا ته چې کوم مسئله کې دا غوښمه دا غنوې کړې صاحب اقسمه هغه شیخ پلان کې زه وم هغه خپل زاده سم خو په خولې دې ګل شه بابا جی په خولې ګل شه خدای مثلا ما وکړه و په خولې دې ګل شه بابا جی په خولې ګل شه خزه ته شکر جزا الله تعالی دار کرارم خلک هغه دا مسئله پټه کړې ده او بابا جی باریان شي کوئی چې پټه کړی ده او امولاته به غلط کار کوي ا کوئی چې کړی ده نو ستا ایت کیږي با به داسې لکه په بیت الذی کفر دلته دا بوله کانه القی فی فه حجر ته وای بوله کې له غټ واچول ما دې بندنه په چا پیر ګور جو په مخه بشي بوت داړو بنا قبره تاو غټلا دا میدان تا پاس کړ دا وګورو ته خام وکذلك فتنا بعضهم ببعض سنچستا امتحان کو دکزر امتحان کرے منگا دگرنگ امتحان کو منگا دباد موحدین پا باد مشرکان سرا دباد قرآن والا پا باد منکرین دو قرآن سرا لیقولو دیر پر چی ویدا منکر دو قرآن احا اولائی من اللہ علینا آدھا کتان دی چی اخسان کردے اللہ اخسان کردے اللہ پا دیبان زن پا منسکیت تا دوی دا تدر لے بھی رہے دا تالا دور رکھرانے سا جواب ور پسی دین الیس اللہ بیعلم بی شاکرین آئینہ دے اللہ خوف وی پتا بیداروان خواب بابا جی بخلی دے گل شاہ شکر جیسا پتا بیدارو کرانے مام خواب شکر رسام علی سے مام سابق سب نو کرنا مسئلہ خواب دا پتا کرو نا اس بابا جی غاق نشی کرے دارو مانا اقام پاش فخام خلق با لگ لگ علکہ وی بابا جی دا سی غلق دے خو دیر دا غلق دے دیر چالا کو دغه غلګ ملګ ملګ وستا نو شي تا ته به خلک را شروع شي د تعال را دې تبس کې اذا جا و اذا جا کلذ یمن بیاتنا کل چرای تا دا کدان چی مان رزن پاتو قران لبوت خلق را دي فقل سلام علیکم و توا هر کل را شا هر کل را شا هر کل په خیر را لې په خیر را لې په خیر را لې خوش آمدین دانش دا و دا و بو سد خم تری را شي تا دې و تو تروک مون زدا نشته اصل را لی پیسی برا که نا نا تب خوش روی سر آقا تبای شکر بخیر را لی بخیر را لی بخیر را لی در سلام دیر معنی انشاءاللہ پدیو تفصیل بیا دل تا کوم چه سلام پسو معنو ده نو آقا بایی یر در دیر گنانگار مکنا واقعی من گنانگار من قرآن نیون تو تا کتب رب بکم علا نفس رحمه مقرر کری اللہ پا قبل زام وی میرو بان چا پتا اللہ میرا بانی اکڑا بابا رورا رای اسے قرآن شکر دیم انو شان دار من عبل من کنسو ان بجار رن چا چا منو کستاو نا بد پا پساب نا پای مو دیر گناو نکری و خیر بابا خیر رو تا پا نا پای کردی سمت تا من بعدی بیا توبه ویسا پزیر اوز خی توبه ویسا او ویسا رب توبه میستا دور مده قرآن نا بغیر پرچو اوز بی توبه ویسا نو بیا واسل اخفل امال درست که نفا انهو غفور رحیم ایقینا اللہ غفور رحیم ده خود با خلق را روان جدا دا تو دو یو سور دی بعد با بابا جی بیارا یقبان بس دور لگی دا خود خلق روان شد نو بیا بری تا سرازی نو با دویم دل دویم آقابه آت نور پچ پان کن وری دی که چرا چین دی که و تا توایی وی علکت بلس مسئله نا دا کری بلس مسئله نا دا کری نو تو بہت سوئے وَقَذَارِكُ نُفَصُ الْآيَاتَ ادا کریں گے بیانوں منگا بیا بیا دلال نفصلا بیا بیا بیانوں باوی تفعیل لے رہی بیا بیا بیانوں دیر دیر بیانوں دلال تا تو بل سے مسئلہ نشتے در مسواک مسئلہ ہو کا در رجوع بختور میاش روانا در دی مسئلہ ہو کا دارنگی د او دس باندې خلق نه پیګ دا او دس مسئله وکا ته موز خلق نه پیګي د موز مسئله وکا دا څه کې نو تبو اے کذالک نفصل آیات دکرنگی بیا بیا بیانو منگا دلالتو اید ولیتا سبیلا سبیل مجرمین ادھے پارا چه کارشی لار دا بیمانو خدای پا کوئی چه توحید بیا بیا بیان کا چه پچا بد لگی چه کارشی چه بیمانا خده بی نا رب ما خو بد نلگی پا کم دلو بی بد لگی ذات پا کندل شروع گیم پا کم دلو بی بد لگی اس کوئی چه پا ما بر لگی خدا خو مجرمانو کرا دی دا دی ما قبم تا پاس کرا اس بس دیر مدباد را دی دو دری میاشت بعد آیت نمبر 105 تراشا دا دری ما قبم منز که پیس پاسر دیر رو سو چونه که جسو کم اس چرا چی نو چرا ایتا دا بای استاد سوگ ده دا مسئله چند زکره مطبع دا نجد گلبار نمی زکره پنچیر نم گنه اخو غصه ده با کندل شروع پا گلبار داسته و پنچیر داسته نو تبام بیا جنگ که خاما استادان تا چید کندل که ابا دردوی نو جنگ خوب اتا نجوڑه کنم ابا وی علکا استاد سوگ ده تب وقت تا قرآن دلتا چل گئی چو استاد بن پر مسئلہ ہو رہا وَكَذَلِكُ نُصَرُفُ الْآيَاتِ ادا طول اقبی کذالکا سرکر قائدہ مستمیرہ دا چنی ہمیشہ بدا سیوی ہمیشہ دا سیوی دی ادا بطر قیمت دا شانتی بھی کذالکا وَكَذَلِكُ نُصَرُفُ الْآيَاتِ دکرنگی بیا بیا بیا نومنگ دلائل توید تازن سورت در شلو رمانا پدی کدا سوری دل توید دیرو کن موز بیان پکنی رو توید کنا دا ولی چی دا سیدی کلاو شی چی سیدی کلاو نی اپ قرآن سب پیده شی ولی اقولو درستا ادیو پارتی وی چی چانه زکرم درستا من من تعلم تا چانه زکرم وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ارے بار کی واضح کو منگا دیلا قوم آخر کو تجبوئے گی تو تے بابا جی استاد میں پریا قرآن وئی چی اتبیا ماو ہے لے کمی رب دیکھ دستا جواب دے تابی شاد آگا دا کتاب چی وحی کو لیتا درابستانا آئے کے مسئلہ چی لا الہ الا ہو دموز مسئلہ پکی زمنان بھی اصل مسئلہ پکی رہا لا الہ الا ہو نشتے بلا جترہ بیدے اللہ نا او وئی قرآن چی دا مسئلہ نمانے مشرک دے وارد ان المشرکین اما خوارد مشرکان نا دے وئی تا ما تا مشرک ہوئی تا پلار مشرک دے تا مور مشرک دے تا نکہ مشرک ہو نو تبا سکے تبا سر جنگ کے ستا جواب دید ایم دے او ستا جواب پا داغا کیوں دے پسور دے حامیم سجدہ کے آلتم دے آلتم دے چی آلتا بسو ہے تا جگر بنے کے آلتا باغتا ہوا ہے ادفع باللتی اخسن پا خطر کیوں داغا خبر با دفکے دا آنے چی دو مطاج مشرک بچی مشرک ہوتے دما پلار دے مشرک دما استاد دے مشرک نا نا نا تو تو آیا اب کنزل کہتا بس کے ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او کنزل میں کوئی آ کتا اند چر مت کہ بے اللہ نا کہ کنزل جو کڑو نو فسبوا الله تو دی کنزل کی اللہ تا دوں دو وجہ دشمن ہے نا بغیر حساب نہ پوی ایب قران تا کنزل شروع کی سادہ قران دا سے واغ دے نو دا کو کافر کی کافر ہن نہ پوی دے یا بتا مور خور تا کنزل کی نو تو تا کنزل مکو کدار کدین دا سالورم دا درم آقوا پا دیکی اون تا پاس شوی تا با تا خان دیا با کن کئی ایده کندل چودو که دو توائی وراش او بره بابا جیتا دی قرشا پی خلید دو بره دی کندل دو بره تو باشی با کندل کی پی جیدی کرده دوی دوی کم دل وی کندل کری زن تا با دل وی دا اگا ادفا بلتی اختن نه کم دل وی کندل از دا کندل خود کور کنه دا کم دل وی کندل کری ما کندل نی کرو نه بابا جیتا دل کندل نی کری تا خواه گلونه وردول گلونه واشه دا دره ما قبا دادیم پاس شوا او سالورو ما قبا آت نمبر ایک سو بارده گوار چل چلو ندی کپری چلو ما پوانی نشی کولی مخیطا مثلا شیبا تروانی گی سالورو ما قبا اوز بنی منظم شکل کرا دی مولیان برای فیران برای مناظری و قیده تا کتابو دا برای دا خل خل اراروان بی یو جبی بوی بدی دا لکل مارم اراروان بی اوی بیسو شوی پس شوی ارازی با شیل قرآن بسیر آگلی و بلا شه ادرانی بیوالی یو قویه لالو بلا مولیان آگلی خل خل پڑکی و خل سپین سپین پڑکی خل خل کتابو نا دا لوگو والی راورو ای مناظر شیل قرآن بی ای مور آتا بی چی اخانا چ چې تا دان په دای مړو ادي شول قران خرجو هغه ویلی و بلیانو تا چې کله تاس کافر کن ټوپک ما ته خیر به علماء چې قران مور به بوتوی بچیا چې تا دان په خلکو مړون ما ته بده ویلو کنه ما به لواد نکو اوسې ځوانه خطر نه بل جنایم غراوسه کور چې تا دان مړو چې قران وته موري سم نشته ته سبب نه نه دا خطاب راغلی او خرجو چې به علماء غب مکو نمیشی است تماشا کوی نو سو رضی نام اگه دل دناسی و چرگان اگه بی خوڑ خویان بی خوڑل و درد بیالی و خویی علالو مولیان صاحب اللہ منو سلوه بل رات دا و اگه بپلن بلن که دا و مناظر کم و کدالک جان لالی کل نبینا تفصیل و بیاده بان انشاءاللہ بیا کهو پا درس که او دکرنگ لکزی سادی دشمن دکرنگ دولی منگ دا فاردار یو نبی دشمنان د شیطانان او انسانانو نا یوهی باز ویلا بازنا وسوسه چې عبادت شیطانان باسا زخبر قول غرورا ملما خبر دوکه زخرب ملما پرتیدون کې چې دنه نه ګندی او بهر نه ولا شکل ورکړي د قران او سنت اده وای په ماند وسوسه دغه انا چې وای کوي یو بل ته شیطانان د شیطان وای بسی کله چې دای دا پتا په دیو کې دا نه منی هغه نه منی زین تفصیل به بیا کوم نو تبسه کې کتابونه به قید یو ده بل وګور دی کتاب کې دا وایي چې مړی وري وګور په دی کتاب کې ویلي چې مړی راځي وګور په دی کتاب کې ویل چې وسیله د دعا تشته وګور په دی کتاب کې چې په دین باندې غستل شته تا به کتابونه کوي نو تاسو په اخر کې وستا جواب دی ته بلاس کې او خلک دا کتاب پیژنې په جواب دا تاسو په قران نه په قران ایدا و دخل کتاب دا کتاب پیدا نه وي بچا وایدا د چا کتاب انشاء الله نو قران خوای چې ان الحكم الا لله قران کریم خوای چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک الظالمون قران خدا وایي کرام و فاولاکم الفاسقون نو ارادی دی خدا خلق کتابونو خل زبن کتاب سای سا جواب دی دا کرے چی افا غیر اللہ ابتائی حکمان عبید اللہ نا اولٹو ما بل پیسلہ کون کے وهو الذي حال ذلك الله ذاته انزل اليكم الكتاب مفصلا چرا لګلې تاسو قران مفصل واضح په اصول د ایمان باندې اصول د ایمان چې قران څنګه ذکر کړی دا جن بل کتاب کې نشته کا مولوی صاحب په بل کتاب کې اصول د ایمان شته نه د سر نه اصول د ایمان قران ذکر کړی پوه شئ په بل کتاب کې نشته وطافه چی مڑی اوری رای چی پا قرآن کی اوگورو قرآن خوی چی انکا را تسنو موتا تاسوائی چی بدین غسلشتے نو قرآن خوی چی لاتا شروع بیات سلم قیلا تاسوائی چی وسیلیشتے نو قرآن کریم خوی چی ولی اللہ الاسمان خوزن فتح او بیا تاسوائی چی حیات و نبیشتے نو قرآن خوی انکا میتو انہا میتون رازا چی پدی کی اوگورو بغیر د قران په فیصله وکم نو پدې کې دې ما غا شکست کړ زیبه تختی بیا شو قران چې وتر مناظره وکړه د کنه قران اتونه په ور پېښ کړ او خوشی کړ نو چې په منډه شو د خلکو کلی د خلکو او راته وګوسو نو سپلای چې خلکو له زیبه او چاټه ماټر په دې مخ مخ ویشتل چا نه پټکی پات جو چا نه سپلای پات شو دا ټول بدرې چور شګي دا د سپلونو پټکونه ډکو ټول تختی دې بیا راغلم په سونو مليان راغلو ټول تختل یو کس نه دا غسلورم قبره دا پتا راضی خدا په موږ نه نشرات موږ کمزور یو کله براشي موږ کوئی ملګر لګرا غلی و مخره وته ور پتی رااله خدا جانو ته بیا پلار بیا خیره کولی وای پنځ بیران دی خدا داسې پنځ بیران دی هغه دی خدا اسوارو کې جدي خدا مړ کی او په مخه باندې تقدیر مې بیا خیره کولی دا پینځه ما قبره د تر تختیلی چانه دینه او ماشومان نو تختیل بیا بیا پینزم اقبا آیت نمبر 123 کے چوز بستا دمرگ بندو بس کئی یر وی دا سڑے خلاور دے مناظر اثر نشو کولے وی رازے سو کنو وی لگے پیسی برا گونڈی کو اور رازے چی مڑی کو چالا پیسی ور کو اوز بستا دمرگ بندو بس کئی خانا نو تو بس کئی تیاریگا ما شو قرآن لیو دلی و طالب راگ جرلی وی ولی جرلی وی جی دغه کې را شاه منظور کې مليان را جمع شو او دا نه چارتدی او محمد امین اجي دوی را جمع کړی پتا باندې کوپر په پکې شیخ وته په ما کوي یا بیخا وزوبه دواره خان ته یو ګورې چې دل ز کاپران کومه کو دل ز کاپر کومه کما به کاپر تماشا کوی شیخ ور پسراغې د ما سوخین مزونه هغه مخ مز ته مخ شو د چارتدی والا د چې څنګه غموس او سلام جان شیخ پر سپون سپون واوړل په پاتای مرونه یو خبر کوم یو منټ کې نه یو منټ خبر کوم سر زور اور سړو په داسا سموز نه شو ښا خپل په دون موشه وي علماء درکشته پوسو کوي دا سړې چې کوم دی دا مسافر دی دا چرته دی دا چرته شاه منصور مانکي لار چې کوم نه دا هټ چې کوم دی دا شریف متو دا سفر دی دا د مو سفر دی نو دا سلور کته موزکان دو د فرضو ا دو د نفل شو تاسو سلورو نو متنفل په د متفرض چې کنه موز نه کیږي تاسو موز نه شه خلک مولیان ته پوښتو مولیان یو د خپل کوي ود د خدای وی یو خبر به موږ نه پټول مرده موږ د موز نه داشان کړی دي خلک ته یو ډې پاتې دو او دو بیا د تندر اعظم روان شو او بیا په مولیان ته وی زه چوم په دغه بدل ته نه کو په توډيري کې د کو پر پتو کو په توډيري د په منډه شم چې توډیر زلاله چې توډیر زلاله شي خور په سیال تکې لاله altor نو altan په ماګه نو یذو بیا نه بیا څنګه لاکې تا غنو راغلې وښه دا شیخ القرآن رحمت الله علی شاګرد جړل په پتا رکو پر په نشي کول روانه یو دل شیخ القرآن له دو طالبان را ده وته ویږي په خپل اختیار کوي ولی وزرات لم موږ را دود شابات غړي ته خو یو درې مخورانونه ولو به موږ کوي چې تا پنځه ورځې موږ ته نه مشه منظور ده کې نه درو جنو شه منظور ده غټ غټ پټي هغه خکو ناټور غټ غټي تا اوچ اوچو شي تا دې شه منظور ده پنځه تا دې بیمار ده تا پنځه ورځې به موږ یې غلي یو نه جاو به جا خو پهلوانانی من په دې نه پټ کواله استرې تورې کسلې دا خو چې دا باندې نه یې من و ته جاو نو میرا دې چې یاري ګیما دا کرای واخلې پیاده راتلې کنه دا کرای واخلې پنځور مولان ته توا چې خپل حفاظت کوي من پروس کا دا فسر له زرو پای غسته وي شیخ قرآن نو په وړي بدوره کول د شپې نو د شپې وي هغه من وی چې دا دوره خلاصه کی کنه دا درته شپې چې کور د لارک بوته دوی مړ به کو او به لو صبح بنګا نه منګه دته ناز وي من وی چې په دوره دغه کی ولي وي چې مونږ د خلک چې اپیر ډیر زیاتو من وی چې کډس کو نور خلک به کی لګي وي من درې واړو چوره دا در خلاص کی چې د کور ته دی ولو به وي من کې ناز وي اشر قران درس کو نو شو قران په درس کې غصه ما سره نو چې غد درس واره دې قسم درو په جوارو کې پټ ناسو نا یو بل ته چیر دا خو د وجل سره نه بلو ته مونږ چې له زرو په غوښتې دي دا لکه د طالبان د خپل اجازه کوي چې دا شان چلو شه دې یو ملګری می چې د خپل قاب یو خو د خپل وجل قابل نه دي دې بل ته چې دی خو چې دا مونږ چې له زرو په غوښتې دي زمړه کوم مليان نه مغزه ته بوج زمړه مونږ پیډا سکرو خطا شوې دي او بس مونږ نه څه وخته خو نه شي دې یو چې د غولم دې بل وته وي چې کتاب اړه وته علماء په خپل وی چې ګوره په خپل کې مونږه کې زمړ دای چې زو نه پروت کالم نه پری پاتیو مې اوس خبر جو چې ته بل چاله شل درو په روپې ساده په سر باندې او تاسو له وته چې اختیار کړئ نشه قرآن ته جړل نشه قرآن ته ولې جړې وې دغه نه شي خدای پروت کال چا بچ کړو وی خدای وی ولې سکه خدای کمزور شه نه وی چې به نو مخ بچ کې چې کله په مې وخ راځي مړ شوې به چې کله به مر نه راځو موږ ولنه شي جړا مخه یو ځل شیخ القرآن دا د مرګ بندوبس باندې بیا کوي د دې دین راته شیخ القرآن یو ځل راته مزیده کې ماشینو جوړو هغه د دنیا کسب کو وتره ته په دین هغه چاندې نه یو وخت هغه به کسب کو نو چې راته ما خام کې شیخ القرآن وزر اعظم ذکر سردان تر کوم نو دې دې او پنځ پیر به ایمان کې مقبره وا اوس به کې اون نشته هغه لوی ځنګل موږ چواړو مو پاغي باندې تلو هغه باندې لار وا او پای به خلک یې ریده دروازه کې مو قرآن او پای کې به اکثر دنه په کې راځي ناکار خلک ناسو په مقبره کې چې قرآن دې په دغه مقبره په ما غل لګلند لارو په غیر اسلام وي نه ته په یو کس دی هغه چې ودرګل کړه او یې غل یو دوکره ما خکړه په ډا دی وکړي وی منگڑے کو چا دے دشمنان یا بچر تخکار مر بکی زڑ قواما وی دا خبر ذکر اسکار کم دیتا گورم نوی وی چی بادرائی خواہ ترور کم دیتا سڑے ما پترور کم دیتا ادری دا وی دو ادری دم ای ما توی چی یا خودیر ما سی ایا لیوانے دا شیخ سخرو عمر خان کاکا یا خودیر ما سی ایا لیوانے ما تا چوالے کاکا وی دا سڑی خود تا ناسو نیمه آتا چه ما آتا نازو بیاو ویو ده خبر شما چه داشت آنه ده پلانکه نه زنده کلو اغا سڑی زنده کلو فرنفیر سر لگه دل کلو ده نو ویچه پلانکه ده نازی ده پا من درن کزن نمی را خود تی وجله وی تا ده ویشته ایمه آتا چه کاکا تی چه راو سوی خدای نیمه آتا چه خدای بیا خیر را که کنم را کاکا خیر ما خبا که یا شیخ ویچ ما تاکیب کنو یا کزن زمون پا کلی که داغی استاز ہوں اگر مرد او زیه او سمشته وی دا اگر چا تاویل چی کده چا مرد که و دا دازه لکه چی ده ابو جهل چا مرد که دور سواب ده بگه وی دی دو کسانو جمو بلا گناونا کری را چا کده مرد که دا بلا گناونا برا تماب شی لکه دا دا چار سدی به خرباچا مولانا پسو جلو یو سره هغه یو لس کو دولس قتل کړو نو هغه پیر لالاړ کمولالا هغه پیر لالاړ وی چر زما دې زکتو بو باسه من ما ته ما پیښه وته نستا ما پی نکی وی نو زه څو کوم وی دا سره کړي مړک نو دا یو لس ختم ته الله ما په کوي ښا نو هغه لګي خانباچا مولانا خانباچا مولانا برو فلاس به ما چې فلاس کې بنولوا دغه دغه د دشمن په پاتل له خو یو نو سم اور او چې کومه بیان کوم سم هزار به تیسته د مشرکان پیران او مولیان ناکار خلکونه داغه بلا دشمن لاس کې به تماچا و هر وخت کموستبانو مسکی به امزان سره ساتلی و او که به سبق و مخده به تماچه لوڑی خواده شانته ده که خپلی پادت لازم نه و چه ویشته نشد ده شپی ور پس راقله و ته ویش پا سره کما ده شپی و سره و که دوڑای کن و را بی سره مال را وره کم بخلا او سار ده اغیر طریقه ده و چه ده چرکبان که براغن دوچه بیدا کرده بنشیدان خونو بوکی به راوی سراوی سی پخپلا چه خلق براتن آر سی بڑا کنو خلق برا راو ده سونه بیکن ده سی ملاسه بون نوچه دوچه ایدا کرده او ده یه پاسو یا ده وی خو نوچه لار او سر نپلون مپلون اکرده نوچه دازان تیم شد چه دازان اکو اللہ اکبر اوکال اشهد اللہ اله الا اللہ لچراغه ده ظالم پر روز راغه پینشپل دازی بکرده اگر میرا من قتل ہو ای که یو که دو گولای پدل گیدلی یا سفر میرا بکل گیدلی ده اگر نصیبو در ده مولاد ما ته یارا خان باچا ما ده سبق بالگرو او دیر تیزونو ما باورده چه نرمی کوانو نیمانلنو نما ته مولای سیو خبراتلو څه چالو شو به مړ شو نو ما ولته به ژوندی پاتې کېږي موږ به ژوندي هغه خو په بهترین مرګ باندې مړ شو هغه ته خو الله وي چې لا تقل لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احيانا ولكن لا هغه ته خو ژوند حاصل شو تاسو پته لګي که هغه مثلا نرمه کوندې به نه مړې نه مولوي صاحب دا په خپل وخت بار سره مړي اذا جا جلنا سرون ساعتون لا استخدمون پا دک کٹیم باغا مڑی دو خو پا نرتوب بانی مڑ شا و منگه او سم یادو تاریخ کی بلا لیکه لکی گی لما مور وی نر بری و نر نرتوب پاتی و دل بری و دل توب پاتی کی گی او خو نرتوب بانی مڑ شویده اگر ستاوانو که دا خو یو شیگان دی چه ناپویا خلق دی ار دو سین خو پا نرتوب مڑ شویده ار دو پسی جاڑی چه گور پسی باسی نو مطلب داره پا دی مساله که و تا مری پدې کو ساده مرګ بندوبست کړ ته بڑن څنګه الله باندې بچ کړي وکذالک جاننا فی کل قريه اکابر مجرم دا پینځه ما قبره مناظرون بعد د مرګ بندوبست پدې کیږي وکذالک جاننا فی کل قريه او ذکرنګ یو ګرځول من ګرځولې منګه پاره وکړي کې اکابر مجرمیا مشران د دې کلی مجرمان د دې کلی لیم کور فیها دې پاره چې تدبیر کی پدې کې خلاف دا پر دای د مرګ بندوبست وکړي وما امکرون الا بانفسهم ا دې تدبیر نه کوي مگر د خپل ځان سره ما چور ا دې کې شعور نشته دا بشور خلق دا د حق پروستو خلاف چې کوم منسوبې دا بشور خلق دا پنځم عقبه دي کې بسم الله پاس کوي اته نصیب کې دي مرګي لکر خان باچا مولانا دا خلا خشو ستاسو کې تاوان ته الله ژوند درکړه الله واسو وې خپل مشن او ته زنده بادم شو پکې یره یره دسه دې کې غټي دې تاسو از تاسو وای دغه ګټه شته چر نه دغه وبزان قربانه همولا ته وای ګټه وبګي کوم شاع او شاع پرونه یو ماتوي دې به څوک نه ما څه خبره دې زه څوک ما څولې دې زه چې زه بوسکم را کوم ما ځان لیکو مې د جمعه کې چې فرض ده ما ته دا څه وکړ ما غمې شو کې دې شو راغلی ما ته څه بارا شه او سور راځم په خپل پوښ ان شاء الله دا داس کتاب دې به تا خو په سپانه تراشه ته پوښې د پچا اثر نه کوم زه دا غي خیر لټوم او زه د عوامو خیر لټوم اول د ملاته مو خیر لټوم چې کم وخته لوی شه پرې دی لوی اجر پرې دی د پی سي سي شي د ډوډۍ د لوګي نه څوک مړ شوی دی حکم په دې ته پی سي وانه د الله پاک هغه بشارتونه وګوره الله پاک به تل بهترو مقامات دنیا کې درکړي پی سي سي شي چې لګو پی سو په اړه ټول اجر ځان له خراب کړ ما تراشه نو کېدې شي راغلی ما سبار بل راشه نو پته به ته ولګي او چې دا په دې کې ناکامه شي نو بس تا خلاف حکومت تراز باز کې حکومت ته وایي چې دا دهشتګر دی ادا ایجنټ دی په شو قرآن باندې الزام لګول چې دا روس ایجنټ دی او دا قاعده د سنت څخه شپږم وکذالک نولی با ظالمین دا کرنګي اړو مونږه باد ظالمان بادو تا بما کانو سبون په صاحب راځي کوم کې لړو شو حکومت ته وایي چې دا یو غلط سره راغل لکه د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې اول په فتوا وکړه مولیانو په فلسطین کې په فتوا وکړه د کفر چې دی اولیان مانی او دی دا نه مانی او دی دا او د علماء اوس په کواله کې اده اخی فتوا یې اول وکړه د کفر نو بیا لاړ بادشاہ لټول مولیان بادشاہ غورو ته د مولیانو په روب کې په دباو کې وته وی چې دغه شان چل دی نو مولا د بادشاہ د مولیانو پر د قتل حکم وکړ چې دې مړ کړي مجاهیران د انسان ته مرګ پته عیسی علیه السلام ته الله برخي وکړو د کرن صاحب د شیخ مبارک خط لیکلو درخواست لیکلو چې دا وسړی دی او د راغله دا د افغانستان دی او دا د روسي ایجنټ دی شیخ وی د ایوب امر شلاوا او د شپې اعلان شو چې میجر یوسف وکاسو غالبا دا برازي میجر یوسف برازي او که چا څه درخواست ورخاسي نو تاسو هغه ته پیش ورکړي مطلب دا و چې کدل تک په سوق پدې کلی کې د مخالفین چای پی ورکړي که د بهر د کلو سلو سلو مليانو په 300 مليانو په پټ پکړو دا کا تیر دی او دانه منځ دانه مني نو کدي کلی کې مو سوق داسې لشل کسان چې دا دوم دا داوا لګنور مضبوط شي شیخ وی وی ما د پته نشته خو ما به درخواست لیکه اسه وی ما درخواست کې ولیکه چې تاسو د شپې ګرځي د تور جامو کې کوم ډاکوان دی هغه نشي کنه نو ما ته داس ډاکوان معلوم چې په سپېدو جامو کې ډاکوان دی ا د خلکو معلوم لوټ کوي د خلکو عزت لوټ کوي نو لهذا ما درخواست دا چې دې ډاکوان هم د خلک بچ کوي کنه په جمعهتون کې ناز دی وی هغه درخواست ما ورکه ما بلان لیکل چې محمد طاهر وی هغه چې درخواست نه قبل ته په انګلیش کې وایي ته اردو کې چا خدا دی راغلی د په شیخ په دیو خو لکه دا یو بانه جوړ کړو چې هغه خدا دی ای زه په نوې سوې نه ما ته وایي چې ته دې کل د کل راغلې ای ما ته چې 50 کال مخکې شیخ د 50 کال راغلو وخت 50 کال مخکې وی چې مخکې چرته وي ای ما دې چې ته د مور نه پیدا ته کم ځای کې وي ها شیخ داسې خبرې چې ته د مور نه پیدا ته کم ځای وي ها یا بل ما ته چې خته لکه د بنزو سره وکړ ما چا ته کوم ځای ما دې کړی د بار پلار پلان کې نه دی غلام نبی دا د پلار پلان کې نه دی دا د پلار پلان کې نه دی دا د پلار پلان کې نه دی ا په دور په دغه کې زمونږ یو مشر دا غنوم اسف خان زمونږ د زمونږ چمته سپو خیل به کی اسف خیل چې کوم دی په دا د پلار دان مو دا پلار دان مو دا پلار دان مو دا پلار دان مو په دور پوښتنه کې دا هغه د ابا اولادو ابا اخر نو موږ ابا موږ مو باخیل یو هغه پنځه مو باخیل هغه موږ د ابا په اولاد کې ابا چې دا د پلار دان مو دا د پلار دان مو دا پلار دان مو په دور پوښتنه کې هغه د یوسف اولاد دی نو موږ د یوسف زم ویل کېږي نو یوسف چې کړه په دور پوښتنه کې دی د سليمان اسلام یو وزیر افغان هغه ته رسېلې انو رش نو د دې وجه موږ ته افغانانو ویل کېږي نسبت موږ افغانانو کېږي ادا افغان چې د افغانا د سليمان اسلام دغه وزیرو ادا بنی اسرائیلو او سليمان اسلام د داوود اسلام دی او داوود اسلام د فلان کی اگر فلان کر فلان کر فلان کی اگر فلان کی د یعقوب اسلام ای یعقوب اسلام د اسحاق اسلام دی او اسحاق اسلام د ابراهیم اسلام دی او ابراهیم اسلام د لاردان او حضرت محمد حضرت لاردان او هغه لاردان د لاردان د لاس پښته کې هغه نوح علیہ السلام سره یو ځکی ال نوح علیہ السلام د پلاردان او د پلاردان لږ پښته د ادم بابا او د ادم بابا هم زم به ته بیاو ته خوشی خپل نمونه وی پکې مان کی ما ته نه دی یاده نو به سو ما نه ما ته یاد نه وی ته دا و شیخ وی بیاو نو بیاو ته شروع ځا شان دی خو لګي به ته نه ولا کی تراشه په سیټ تکم ی ما ته غ شیر او باسه چې دا و پتا هو درو ته مولیا نکلی چې دا روس ایجنٹ دا قابلے دے دل ترا کرے افغانے دے یہ بات ہے بس خیگر وی تسو ای ماجزو بسو آما وی نا تپی تا دا حد کی عزت تا داو ای ماجز نانا وی پیتا دا وی سو خو پیو گای ماجز نانا تو پی وی تا خواجی بسر ہے ولی پینا کے وی ماجز خدا نیرے گا ماں وی دیکن سو خدا یردا خو تا سر ای ظلم کرے وی ماجز خدا نیرے گا چی دا سو کتری بودری دا چاندی پش شما دا چون چون غب غب کئی مخی لراتلی نیشی شکر دی او کذب پا دی سر دینا بدل وارم اسی نه چی سوک خدای پاک ما تا زورور پیدا کی نو ما دی ماب کردی وی زخنانو نو دا اغشباگه ما اقابره دیکھ با انشاءاللہ ام تاس کامیابی گئی دا دی اقابونا چو دی نو بیا با انشاءاللہ ساسو کیس با ٹھیک شی دا سوشو دولسم درموزو یا دولسم دو اصطلاحاتو نسشو الاقوات او دیار نسما د رموزنا رموز رمز اشاره د رموز اشاره جمع را کنا اصطلاحات ته مې رکیږي دیار نسم د اصطلاحات نا امور مصلحه امور مصلحه هغه کارونه چې لکه او دا کې مطلب بیان شي ناز افاغي پته یو کار شروع شي چې دا وکا مطلب دا دی چې په دې مسله کې تکلیفونه برادین ته لږ مزون زیات زور کا یا انفاق کا ډیر زیات امور مصلحه قران کریم کې دا ځای په ذکر کې ډیر زیات ذکر کې لکه دا کې نه نمونه تاسو ګورئ سورۃ بنی اسرائیل ګورئ بس په تور نمونه او شیخ هو ګډ ډیر غوړ نشم ویلې آیت نمبر 22 څخه شروع کیږي امور مصلحه لا تجعل ما لا لنا آخر فتقنا مضمون مقدولا فقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلو ان داء امور مصلحه دي وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه حكم كي رب ساتي بعض بدن كي بيد الله ند بلچا عبادت بك دا الله عبادت بنه کری چای لایه مگر خاص دا اللہ و بالوالدین احسانا آدم مور افلار سر با احسان که داشن دای بو تلی دی آدم بر 26 پور داشن تلی دی دا مور پر احسان چی ذکر بیو آتی دل قربا حق کورمیس کی انو دا ذکر کی نو بیا داسی بوزی آدم رو نتیس که ولا تجلی دا که مغلوطن دا بوزی داسی تر آدم بر 29 پورې دا ټول امور مصلحه په دې کې 15 اوامر او نواهی دي 15 اوامر او نواهی دي دا څل فارای چې په دې باندې مبالغ لرو مضبوطي تفصیل به ان شاء الله په دای بګو بس دا صرف یو نمونه و چې دا مثلا چې دې دا کې دا امر مصلح دی یا دا امور مصلحه دي نو دا نه چې بیا مشوش دې څه مطلب دی واشه نو موږ نه سو دا ذکر اته اتو نوانان پورا شو کنا اتو نوانان پورا شو انشاءاللہ سباب منگا نهم عنوان شروع کو پوشه اس چوٹی دا دواو که چالان پا قرآن بان مضبوط کی امولا